ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องวัฒนธรรมล้ำค่าของชาวพุทธโดยพระท่านสมณโพธิรักเมื่อวันที่25 มกราคม 2546ที่พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำขอเชิญท่านติดตามฟังได้ณบัดนี้ เจริญธรรมทุกๆคนวันนี้เขาตั้งหัวข้ออาตมาด้วยตั้งหัวข้ออาตมาเทศนี่แหละวัฒนธรรมล้ำค่าอันนี้ขึ้นชื่อว่าโครงการวัฒนธรรมล้ำค่าแล้วให้อาตมาเทศวันนี้เป็นวันสำคัญของงานเลยทีเดียวนะคำว่าวัฒนธรรมเนี่ย นะหมายถึงอะไรหลายๆคนก็คงพอเข้าใจอ่ะพอรู้วัฒนธรรมหมายถึงอะไรง่ายๆที่สุดมันก็แปลว่าวัฒนธรรมคือสิ่งที่มันสื่อแสดงความเป็นสัญลักษณ์ง่ายๆนะวัฒนธรรมเป็นความเป็นสื่อเป็นสื่อแสดงสัญลักษณ์ของกลุ่มสัญลักษณ์ของชุมชนสัญลักษณ์ของมวลมนุษย์กลุ่มใดกลุ่มใดนะถ้าเป็นคนเดียวไม่เรียกว่าวัฒนธรรมอ่ะคนเดียวสร้างแฟชั่นอะไรขึ้นมาอยู่คนเดียวโดเดจะทำอย่างไรก็แล้วแต่ด้วยรูปด้วยนามอะไรก็ตามใจนะมีรูปธรรมก็ตามประกอบขึ้นมาแล้วก็ยึดถือของตัวเองไปอย่างนั้นน่ะเรียกว่าวัฒนธรรมของตัวเองก็ไม่ได้นะคนเดียวนี่ไม่ได้2คนก็ยังไม่พอ5คนก็ยังไม่ไหวมันจะต้องเป็นมวลหมู่นะมวลหมู่ประกอบขึ้นมาเป็นรูปเป็นแบบเป็นสภาพตั้งแต่รูปธรรมชัดๆไปจนกระทั่งถึงมีลีลาต่างๆเมื่อมีลีลาแล้วจนกระทั่งกลายไปเป็นสภาพลึกซึ้งถึงขั้นนามธรรมเป็นนามธรรมอย่างนั้นเช่นนามธรรมที่เราบอกว่าวัฒนธรรมทางตะวันออกเนี่ยมีความเคารพนับถือกันมีจิตวิญญาณระลึกถึงกันอย่างไรโดยเฉพาะในเรื่องพระราดรภาพของตะวันออกกับพระราดรภาพของตะวันตกนี่เป็นต้นคือความเป็นพี่เป็นน้องความเป็นญาติโกโยติกาซึ่งสัมพันธ์กันผูกพันกันเชื่อมโยงกันเกื้อกูลกันช่วยเหลือกันอย่างนี้เป็นต้นเป็นพฤติกรรมซึ่งเกิดจากจิตวิญญาณสัมพันธ์จิตวิญญาณจะสัมพันธ์จริงๆไม่ใช่มนัสเสแสร้งเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องที่เป็นไปเลยอย่างนี้ตะวันออกกับตะวันตกนี่ต่างกันมากตะวันตกเนี่ยเขาไม่ค่อยจะผูกพันเขาไม่ค่อยจะสัมพันธ์กันเท่าไหร่ต่างคนต่างที่จะเอาแต่ตัวรอดต่างเอาแต่ตัวรอดแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามนุษย์จะเป็นสัตว์ปลีกสัตว์เดียวก็ไม่ใช่เป็นสัตว์โขลงเหมือนกันก็อยู่รวมเป็นสังคมนั่นแหละแต่สังคมตัวใครตัวมันสังคมตัวใครตัวมันเอาตัวรอดตัวคนเดียวการสัมพันธ์การผูกพันการเกื้อกูลการเอื้อเฟื้อเจือจานไม่ค่อยอบอุ่นอย่างนี้เป็นต้นเป็นวัฒนธรรมของเขาของตะวันตกของตะวันออกเราเนี่ยแทบทุกประเทศแหละแทบทุกประเทศจะมีลักษณะอย่างนี้อันนี้เป็นข้อต่างของวัฒนธรรมตะวันออกกับตะวันตกที่ชัดๆเจนนี่เป็นต้นจิตวิญญาณก็จะได้รับการฝึกฝนเชื่อถือยึดถือเป็นวัฒนธรรมอีกเหมือนกันลึกซึ้งในด้านนามธรรมอาตมาเอาเรื่องของนามธรรมขึ้นมาพูดก่อนเกี่ยวกับวัฒนธรรมนะทีนี้วัฒนธรรมนี่โดยสำคัญก็คือมันดูมีคุณค่านะคำว่าวัฒนธรรมเนี่ยจะเป็นการจะเป็นพฤติกรรมของจิตจะเป็นพฤติกรรมของทางนามธรรมหรือพฤติกรรมของทางรูปธรรมวัตถุธรรมก็ตามประกอบกันขึ้นมาเป็นลักษณะอย่างนั้นอย่างนี้แล้ว มันก่อคุณค่าก่อประโยชน์นะก่อคุณค่าก่อประโยชน์ต่อสังคมนะทั้งสังคมทั้งบุคคลนะมันก่อค่าคุณค่าก่อประโยชน์ได้มากมากเท่าไรก็ถือว่าเป็นวัฒนธรรมที่ดีเดี๋ยวนี้เนี่ยอาตมาได้ยินได้ฟังมาทางด้านตะวันตกเนี่ยเขามาเห็นวัฒนธรรมเรื่องเกี่ยวกับพาราดรภาพของทางด้านตะวันออกเขามาเห็นโอ้มีการอยู่กันไปตลอดจนกระทั่งหลานเลนโลนปู่ย่าตาทวดก็รวมกันอยู่ทวดแก่ๆแล้วก็ดูแลกันประคบประงมกันอุ้มชูเลี้ยงดูกันเขาน้ำตาไหลเขาร้องไห้คนตะวันตกเขาไม่เห็นแล้วเนี่ยส่วนมากคนตะวันตกนี่เขาจะมีอะไรเขาเรียกอะไร ทุนสังคมสงเคราะห์เขาจะมีเงินสังคมสงเคราะห์เขาจะมีเลยประเทศของเขาเขาจะมีส่วนมากเขาจะมีไอ้นี่เลยเพราะฉะนั้นพอแก่แล้วนี่นะเขาไม่ต้องไปอาศัยพึ่งลูกพึ่งหลานหรอกเขาเอาเงินที่ได้จากรัฐเนี่ยเป็นทุนสังคมสงเคราะห์เนี่ยพอได้แล้วก็บางคนก็ยังดีนะยังไม่ตายจากกันสองโคสองคนแก่ๆตายายนะไปเที่ยวทั่วโลกไปตลอดไปตะวันออกตะวันตกไปโน่นไปนี่ตามที่ไปได้ก็งอกกระแงกไปสองคนช่วยกันพยุงกันไปอะไรกันไปมันไม่รู้จะทำยังไงแล้วนะมันสุดท้ายแล้วนะเดี๋ยวเขาก็เที่ยวไปทั่วโลกเขาเที่ยวมาทางตะวันออกมาเที่ยวมาเห็นทางเอเชียเราเนี่ยแล้วเขาก็ไม่เห็นสังคมครอบครัวโดยเฉพาะสังคมครอบครัวมันมีวัฒนธรรมที่เป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติโกโยติกาปู่ย่าตาทวดเหลนหลนอะไรก็โอ้ยังเล่นหัวกันยังอุ้มชูอบอุ่นมีพรักพร้อมเลี้ยงดูเกื้อกูลกันไม่โดดเดี่ยวนะไม่โดดเดี่ยวมันไม่อ้างว้างไม่ว้าเวมันมีทางจิตวิญญาณหรือว่าทางพฤติกรรมข้างนอกด้วยนะมาอยู่ด้วยกันมารวมกันมาเกื้อกูลกันไอ้นั่นนิดไอ้นี่น้อยเป็นอย่างงนเป็นอย่างงี้ทวดเป็นอย่างงนไอ้เหลนก็เข้าไปช่วยอย่างงี้ไอ้เหลนเป็นอย่างงนทวดแข็งแรงหน่อยก็ยังดูแลเหลนได้อะไรเงี้ยยังเลี้ยงดูช่วยพ่อแม่ไปทำงานให้ย่าให้ยายเลี้ยงหลานไว้ดูแลหลานไว้อะไรเงี้ยเขาไม่มีทางตะวันตกเขาไม่มีเขาเห็นแล้วเขาร้องไห้เขาบอกโอ้โหทำไมมันน่าอบอุ่นอาตมาว่าจิตวิญญาณของคนนี้มันคงเป็นอย่างเดียวกันนะไม่ว่าตะวันตกตะวันออกมันเป็นอย่างเดียวแต่วัฒนธรรมของเขาเป็นอย่างนั้นน่ะแต่จิตวิญญาณเนี่ยความต้องการอาตมาว่ามันต้องการวัฒนธรรมอย่างนี้วัฒนธรรมของความรวมกันที่เป็นสามัคคีธรรมรวมกันอย่างเกื้อกูลมีสังคหะมีสามัคคียะไม่มีอะไม่มีวิวาทะนะตามพุทธพจน์7เนี่ยมีความระลึกถึงกันนะมีสารณียะมีปิยกรณะมีความรักกันนะความรักนี่ต้องไปอ่านความรักสิมิตินะแล้วก็พยายามพัฒนาตนเองให้มีมิติที่สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นจริงๆซึ่งอาตมาว่ามีคุณค่าจริงๆมีเป็นสิ่งที่ดีงามเพราะชาวอโศกเรานี่จะต้องพยายามศึกษาและภาคเพียรประพฤตินะประพฤติอบรมตนให้มีจิตวิญญาณให้มีคุณธรรมอย่างที่เป็นความรักกับความรักมิติที่สูงสูงขึ้นไปอย่างแท้จริงมีปิยกรณะมีครุกรณะมีความเคารพกันเคารพกันตามวัยเคารพกันตามคุณธรรมเคารพตามสมรรถนะความสามารถอะไรก็แล้วแต่เรายกย่องเชิดชูกันสิ่งที่ดีที่เด่นที่มีประโยชน์คุณค่าต่อมวลมนุษย์กันเราก็เคารพนับถือกันมีครุกรณะมีสมาคารวะมีสังคหะมีการเกื้อกูลมีการสงเคราะห์มีการช่วยเหลือเฟื่องฟายเอื้ออาทรต่อกันต่างๆนานาอุ้มชูช่วยเหลือกันนี่เป็นคุณสมบัติที่วิเศษยอดเยี่ยมเลยนะอวิวาทะไม่ทะเลาะมีอะไรก็ค่อยพูดภาพโอภาปราศัยกันค่อยตกลงกันค่อยทำความเข้าใจกันไม่ใช่เอะมาถึงอะไรกับพวกพระพวกพระแล้วก็ตีกันแตกกันแยกกันไม่ดูดำดูดีกันอะไรงี้อาตมาว่ามันไม่น่าดูมันไม่สิวิไลมันไม่สูงส่งมันไม่ประเสริฐอะไรเลยนะถ้าวิวาทะ ถ้าอวิวาทะได้อย่างสนิทเนียนแต่เราห้ามไม่ได้หรอกคนมันมีกิเลสคนมันมีมันกิเลสนั่นแหละเรียกตรงๆก็คือมันมีกิเลสมีตัวพลังงานร้ายอยู่ในจิตใจของแต่ละคนมากบ้างน้อยบ้างรุนแรงบ้างเบาบางบ้างอะไรก็ตามใจมันก็มีจริงใช่ไหมทีนี้ถ้าเผื่อว่าเราอบรมฝึกฝนซึ่งมีกรรมวิธีทฤษฎีสมบูรณ์อาตมาว่าเชื่อของพระพุทธเจ้านี่สมบูรณ์จริงๆท่านสอนเราไว้ท่านค้นพบทฤษฎีสำเร็จสูตรสำเร็จที่วิเศษจริงแล้วเอามาใช้ประกอบประพฤติในชีวิตกี่ชาติก็แล้วแต่อาตมาว่าเกิดมาแล้วก็ค้นให้เจอพบให้ได้ทฤษฎีของพระพุทธเจ้านี่แล้วเอามาประพฤติปฏิบัติอบรมไปเถอะแต่ละชาติแต่ละชาติร้อยชาติพันชาติหมื่นชาติให้มันสูงส่งจนกระทั่งสูงสุดเป็นอรหันต์จิตวิญญาณในสูงสุดถือว่าอรหันต์สำหรับแต่ละบุคคลส่วนจิตวิญญาณเกินอรหันต์ไปถึงอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นจิตวิญญาณที่กว้างขวางเป็นจิตวิญญาณที่มีความรู้มีความสามารถที่ยิ่งใหญ่ที่จะเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติทั้งโลกขึ้นไปอีกมากมายอันนั้นก็ว่ากันไปเป็นลำดับนะเพราะเรามีจิตที่เราได้ประพฤติปฏิบัติลักษณะอย่างไรเราก็เข้าใจว่าอย่างไรเราเรียกว่าเมตตาอย่างไรเราเรียกว่าเกื้อกูลอย่างไรเราเรียกว่ามีความรักมีความเคารพอย่างนี้เป็นต้นมีความระลึกถึงกันอย่างนี้เป็นต้นที่ท่านมีพยัญชนะคือมันสื่อภาษาที่เราก็พอเข้าใจกันได้เราจะสร้างสภาพทั้งข้างนอกข้างในตั้งแต่พฤติกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมันจะประกอบให้ขึ้นมาว่าเป็นลักษณะที่เป็นความรักลักษณะที่เป็นความเคารพลักษณะเกื้อกูลเอื้อเฟื้อช่วยเหลือเฟื้อฟายกันลักษณะของการไม่วิวาทมันมีขัดแย้งกันได้มีสิ่งต่างมีความไม่ตรงกันไม่เหมือนกันทีเดียวนะมีความขัดแย้งกันบ้างอะไรบ้างเป็นได้แต่ก็ต้องรู้ว่าเมื่อมาขัดแย้งแล้วเราก็ต้องมาตกลงเราก็ต้องมาอภิปรายมาวิจัยวิจารณ์กันดูว่าอะไรมันควรจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดอะไรถูกต้องดีที่สุดสมควรที่จะอันใดเป็นสิ่งที่ควรจะเป็นอย่างมากกว่ากันเราก็คุยกันได้พูดกันได้ใช้สมองใช้ปัญญาใช้การวินิจฉัยกันอะไรนี้เป็นต้นเราก็ทำได้เราไม่จำเป็นจะต้องมาฆ่าแกงกันมาทะเลาะเบาะแว้งกันมายึดมั่นถือมั่นกันจนกระทั่งไม่ลงกันแล้วก็วิวาทะกันอะไรนี้เราก็พยายามเอาหลักการหลักเกณฑ์พวกนี้ของพระพุทธเจ้านี่มาฝึกกันไปสังคมที่ได้ยืนอยู่ในทฤษฎีต่างๆที่พระพุทธเจ้าท่านสอนแล้วเราก็ทำจริงๆต่างคนต่างพยายามที่จะพัฒนาขึ้นไปจริงๆมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆเมื่อมีอวิวาทะได้ไม่มาทะเลาะวิวาทกันมันจะแย้งมันจะมามีไม่เหมือนไม่ลงกันบ้างก็อะไรก็ค่อยๆประนีประนอมค่อยผสมผสานอะไรกันให้ลงตัวให้ตัดสินได้ลงตัวได้เป็นที่สุดนะมีเงื่อนไขมีหลักอะไรก็ว่ากันไปแล้วทำกันจริงๆฝึกฝนกันจริงๆอาตมาว่าจะเป็นสังคมที่มันอบอุ่นมันอยู่กันสามัคคียะอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้นะอภิวาทะแล้วก็สามัคคียะเป็นความพร้อมเพรียงเป็นความรวมกันอย่างอบอุ่นแน่นหนามีพลังเป็นหนึ่งเดียวเอกีภาวะสูงสุดสิ่งเหล่านี้ถ้าเราได้พยายามทำตั้งแต่รูปธรรมตั้งแต่วัฒนธรรมข้างนอกตั้งแต่เป็นวัตถุเป็นรูปจนกระทั่งเข้าไปหานามธรรมเข้าไปหาจิตวิญญาณสามารถที่จะพัฒนาทำเข้าไปได้จริงๆวัฒนธรรมอย่างนี้แหละอาตมาว่าเป็นวัฒนธรรมที่ล้ำค่าที่แท้จริงเป็นวัฒนธรรมที่ล้ำค่าที่แท้จริงเกิดจากจิตวิญญาณเป็นตัวประธานเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าตัวเหตุปัจจัยคือตัวกิเลสเห็นแก่ตัวมีลักษณะของการโลภหรือราคะก็ตามโลภหรือราคะศาสนาพุทธยิ่งใหญ่ตรงที่ว่าเรียนรู้ราคะทางอื่นๆเขาเรียนรู้น้อยเรื่องราคะนี่แล้วเขาก็จำนนก็ถือว่าเป็นธรรมชาติแต่ของศาสนาพุทธนี่ถือว่าเป็นธรรมชาติก็ตาม มันก็ไม่มีประโยชน์กันเกินการอะไรนะยังไงยังไงมันก็ไม่หมดไปจากโลกราคะเนี่ยเพราะมันเป็นธรรมชาติของสัตว์โลกสัตว์เดรัจฉานก็มีราคะมีการสร้างสรรค์มีการผสมประสานมีการสมสู่พวกนี้เป็นธรรมชาติของราคะมันก็มีมาแต่ไหนแต่ไหนเพราะฉะนั้นมันจะไม่หมดไปจากโลกแต่ถ้าผู้ใดเนี่ยพยายามลดพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วว่าลดได้ลดได้จริงๆนะถ้าลดไม่ได้พระพุทธเจ้าก็โกหกเราใช่ไหมนะแต่พระพุทธเจ้าไม่โกหกแน่มาพิสูจน์เราจะรู้ได้ว่าจริงถ้ามาพิสูจน์แล้วเราจะรู้เองนะเราจะรู้ได้ด้วยตนปัจจตังรู้ได้ด้วยตนว่าพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้โกหกธรรมพุทธเจ้าท่านตรัสความจริงนะเพราะฉะนั้นลดได้แล้วเป็นประโยชน์ไหมลดได้แล้วจะลดไปทำไมลดแล้วมันเป็นประโยชน์อย่างไรอาตมาว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยมันทำให้เราเนี่ยไม่ต้องเป็นภาระไม่ต้องไปทำหน้าที่สืบพันธุ์ไม่ต้องไปทำหน้าที่ต่อเผ่าต่อพันธุ์ทางสายเลือดทางที่จะเป็นธรรมชาติของการสืบพันธุ์ต่อเผ่าต่อพันธุ์เนี่ยเราไม่ต้องไปสืบพันธุ์ต่อเผ่าต่อพันธุ์ทางรูปธรรมพวกนี้มันก็ไม่เป็นภาระนะอย่างน้อยไม่ต้องมีคู่นะต่อไปไม่ต้องไปมีคนที่จะต้องมาคอยประคบประหงมดูแลเลี้ยงดูกันออกไปจนโตจนมีความแข็งแรงจนมีเป็นคนที่มีความดีงามเป็นความมีคนมีความสมรรถนะพอมีลูกเป็นลูกไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาสร้างสรรค์เขาให้เป็นคนดีนะเป็นผู้ที่มีประโยชน์อยู่ในสังคมต่อไปซึ่งเป็นหน้าที่ต้องกระทําแล้วมันก็แคบเราจะมาดูแต่ในแวดวงของเราเองมันแคบเพราะเราจะเลี้ยงดูหรือว่าเราจะมาช่วยสร้างสรรค์เราจะไปเสียเวลาอยู่ที่ลูกเราแม้ว่าลูกของเราเนี่ยมันไม่มีเชื้อดีมันไม่มีพันธุ์ดีพันธุ์อันนี้ไม่ใช่พันธุ์ของทางรูปธรรมไม่ใช่กรรมพันธุ์ทางไม่ใช่ที่จริงเนี่ยคำว่ากรรมพันธุ์เนี่ยมันเป็นภาษาที่ลึกเขาเอามาใช้ตื้นเอามาเรียกกรรมพันธุ์ในเรื่องของความสืบต่อทางยีนทางเชื้อสายของพันธุ์อะไรจะเรียกอะไรทางชีววิทยานี่นะฮะสรีรพันธ์ที่จริงเขาควรจะเรียกสรีรพันธ์แต่เขาเอาไปเรียกกรรมพันธ์เนี่ยอาตมาว่ามาเรียกผิดมันเป็นสรีรพันธ์มันเป็นการเชื่อมต่อทางชีวะสรีระมันไม่ใช่การต่อเผ่าต่อพันธ์ทางกรรมเพราะกรรมพันธ์มันเป็นของใครของมันกรรมสโกมหิกรรมทายาโทกรรมพันธุกรรมพันธุนี่มันต่อมาจากกรรมของใครของมันทายาทของกรรมของตนเองพาเราเกิดเป็นกรรมโยนิเป็นกรรมพันธุแล้วก็เป็นที่พึ่งอาศัยอย่างสมบูรณ์แบบเป็นกรรมโยนิแล้วก็กรรมปฏิสรณโณเพราะกรรมพันธ์เนี่ยไปเอาภาษามาเรียกกรรมพันธ์ที่ต่อทางสรีระทางชีวะสรีระผิดถ้าเอามาเรียกทางสรีระแล้วเข้าไปเรียกกรรมพันธ์กันนี่เป็นภาษาที่เรียกผิดนะเพราะงั้นถ้าคนเราเนี่ยจะไปวุ่นวายถึงมัวจะต่อเผาต่อปันทางสรีระพันเนี่ยอาตมาว่ามันแคบมันแค่ลูกเต่าๆถ้ามีแล้วเราก็ต้องประคบประหงมที่นิ่มความลึกที่พระพุทธเจ้าท่านนิยมให้เหนือธรรมชาติในเรื่องของการไม่ต้องไปสืบเผาต่อพันไม่ต้องไปสมสู่ลดราคะให้ได้จนกระทั่งไม่ต้องไปมีกรรมกิริยาไม่ต้องไปมีกิจไม่ต้องไปมีเรื่องราวของการสมสู่นะทำให้เหนือชั้นอันนี้ได้เนี่ยมันกลายเป็นคนประเสริฐเป็นคนมีประโยชน์เป็นคนไม่มีภาระเป็นคนที่เบาโล่งลอยตัวแล้วก็จะมีพลังสร้างสรรค์ไปเกื้อกูลช่วยเหลือคนได้มากกว่ากว้างกว่าที่จะมีลูกมีเต้านะมีคู่ของตนมีลูกของตนซึ่งลูกที่นี้ลึกขึ้นไปกว่านั้นก็คือลูกก็คือลูกเมื่อมันมาเกิดเป็นลูกเราแล้วเรามีหน้าที่ต้องดูแลต้องสร้างสรรค์เขาให้เป็นคนดีให้เป็นคนที่มีสมรรถนะเป็นคนที่แข็งแรงอยู่ในโลกเป็นคนที่มีประโยชน์คุณค่าต่อโลก เห็นแก่ตัวน้อยมีทั้งคุณธรรมด้วยทั้งมีทั้งสมรรถนะด้วยที่มีการสร้างสรรค์ได้ดีเก่งแล้วก็จะเป็นประโยชน์ต่อโลกต่อไปนั่นเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ทุกคนที่ต้องทำถ้าใครไม่ทำก็ผิดหน้าที่ทีนี้ถ้าลูกผีมาเกิดทีนี้ความลึกมันอยู่ตรงนี้เพราะว่ากรรมเป็นกำเนิดคนมาเกิดนั้นไม่ใช่ว่าพ่อแม่ดีลูกจะต้องดีตามสรีระพันธ์ไม่ได้ไปจริงไม่จริงพ่อแม่สมองดีพ่อแม่เฉลียวฉลาด IQ สูงนะลูกก็จะต้องมาเฉลียวฉลาดตาม IQ ตามสมองที่ดีๆมียีนดีๆมีสรีระดีๆมีชีววิทยาทางสรีระร่างเนี่ยดีๆก็ถ่ายทอดมาให้แก่ลูกได้ไม่จริงอันนี้ไม่จริงพระพุทธเจ้าท่านพิสูจน์ตรัสรู้แล้วว่าไม่จริงเรื่องนี้นะไม่ใช่กรรมพันธ์อันนั้นมันสรีระพันธ์ซึ่งจริงๆแล้วความลึกซึ้งของจิตวิญญาณนั้นมันเหนือชั้นกว่าสรีระพระพุทธเจ้าถึงเห็นว่าอ๋อถ้าเผื่อว่าลูกผีมันมาเกิดในคนฉลาดก็ตามคนดีก็ตามนะลูกผีมันมาเกิดมันไม่ฉลาดตามแม่มันไม่ดีตามพ่อตามแม่มันเลวกับพ่อแม่ได้นะเลวได้ร้ายกาจเลยแล้วห้ามมันไม่ได้มันเป็นของจริงอีกต่างหากเป็นของจริงแล้วมันมาเกิดเพราะงั้นพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าโอ้ถ้าเผื่อว่าจะไปมัวมีลูกอย่างนั้นนี่นะเอาตามสรีระพันธ์นี่นะมันไม่ได้ละมันแคบมันไม่เป็นประโยชน์มากท่านถึงตัดเรื่องของราคะเลิกราคะเป็นคนโสดนะผู้ตั้งตนเป็นคนโสดท่านเรียกว่านะโอ้คนโง่ฝักใฝ่ในคนคู่มันไปฝักใฝ่ในความมีคู่เมถุนแปลว่าคนคู่แปลว่าความมีคู่คนโง่ฝักใฝ่ในเมถุนย่อมเศร้าหมองทั้งโง่ทั้งเศร้าเลยนะนอนน้ำตาอีกต่างหากเลยพูดและสมน้ำหน้าตัวเองใช่ไหมมันอยากโง่มาก่อนแต่ดีแล้วล่ะหลุดพ้นมาได้ก็ดีแล้วไม่ต้องไปมีอะไรเป็นเรื่องเป็นราวที่มันจะอะไรวุ่นวายต่อไปอีกก็ดีแล้วนะเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องลึกซึ้งสูงส่งอาตมาว่าศาสนาพระพุทธเจ้าหรือว่าความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสรู้สิ่งที่ยอดเยี่ยมเพราะวัฒนธรรมที่สูงส่งถึงระดับไม่ต้องแต่งงานชาวอโศกนี่พยายามศึกษาฝึกฝนอบรมตนให้รอดให้ได้ไม่ต้องแต่งงานให้ได้ส่วนใครไม่รอดก็เอาละท่านก็ไม่ได้ไปโหดร้ายเกินไปนะศีล5มีคู่ก็ได้แต่ผู้ผัวเดียวเมียเดียวนะอย่าไปเลอะเทอะกว่านั้นวัฒนธรรมของชาวพุทธนี่ไม่เอาถึงจริงๆไม่ชาวพุทธต่างชาติเขาก็ไม่เอาหรอกหลายคู่หลายอะไรๆไม่ว่าชาติไหนเขาก็ทั้งนั้นแหละมันก็รู้ๆกันทั่วๆอยู่แล้วว่าไม่ค่อยดีเป็นมนุษย์มนาเนี่ยไปซ้ำซ้อนอะไรไม่เข้าท่าเขาก็รู้กันทั่วโลกนะเพราะนั้นเอาละท่านก็อนุโลมนะใครระดับที่เราถือศีล5ก็ยอมนะก็ยอมไปขั้นพื้นฐานแต่ถ้าใครทำศีล8ได้สูงขึ้นไปได้ไม่ต้องมีคู่เลยได้จริงๆนั่นน่ะประเสริฐกว่านี่เป็นวัฒนธรรมวัฒนธรรมที่ล้ำค่าอย่างนี้ที่อาตมาพยายามอธิบายในคงพอฟังคงเข้าใจนะว่าเนี่ยวัฒนธรรมของมนุษย์เนี่ยมันไม่มีมันมีคุณค่าแล้วมันก็มีลักษณะของมันแล้วก็มีพฤติกรรมของมันนะพฤติกรรมของคนที่ไม่ต้องมีคู่เป็นคนโสดเสร็จแล้วไม่มีภาระแต่เรามีเพื่อนฝูงเรามีมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีเรามีพระราดรภาพเพราะฉะนั้นวัฒนธรรมที่มาอยู่เป็นพระราดรภาพยิ่งอาตมาพาทำขึ้นทุกวันนี้นี่เป็นสาธารณโภคีเป็นชุมชนที่เป็นชุมชนกลุ่มใหญ่มีวัฒนธรรมที่วิเศษแม่อาตมาพูดแล้วยิ่งภูมิใจภูมิใจจริงๆภูมิใจกับวัฒนธรรมสาธารณโภคีแหมมันยอดเยี่ยมจริงๆอาตมาว่ามันยอดเยี่ยมไม่รู้จะพูดยังไงนะรู้สึกไหมมันรู้สึกจริงๆนะอาตมารู้สึกลึกๆโอ้โหถ้ามันขนาดเราดีแค่ดีนะชาวโซเรามีวัฒนธรรมสาธารณโภคีเนี่ยยังไม่ดีเท่าไหร่หรอกอาตมาว่าเนาะยังไม่ดีเท่าไหร่หรอกแต่มันก็เป็นรูปร่างของลักษณะสาธารณโภคีมีส่วนกลางทุกคนไม่ยึดเป็นของตัวของตน สร้างสรรมาแล้วก็เอามารวมส่วนกลางใครมีหน้าที่ก็ดูแลไปจัดสรรไปใครจะดูแลจัดสรรอย่างนั้นอย่างนี้คนมีหน้าที่ที่จะใช้ส่วนกลางมาทำนั้นคนนี้ใช้ส่วนกลางมีทรัพย์สินคานส่วนกลางเอาไปใช้ทำอยู่ทำกินเอาไปใช้ทำสร้างทำสรรเอาไปใช้ทำกสิกรรมเอาไปใช้ทำวิศวกรรมเอาไปใช้ทำเภสัชกรรมเอาไปใช้ทำอะไรก็แล้วแต่ก็แบ่งเอาไปทำไปสร้างสรรค์จริงๆไม่ได้ทำเพื่อโลภไม่ได้ทำเพื่อเห็นแก่ตัวไม่ได้ทำเพื่อที่จะไปร่ำไปรวยตัวเองจะได้ร่ำจะรวยตัวเองจะได้เลิศกว่าเขาจะได้สวยกว่าเขาจะได้เด่นกว่าเขาไม่ได้มีความแข่งกันอย่างนั้นนะไม่ได้มีคำการอวดอ้างเบ่งข่มอะไรกันอย่างนั้นต่างคนต่างก็ทำให้มันมีคุณค่าให้มีคุณภาพให้มีประสิทธิภาพในหน้าที่ของมันกสิกรรมจะมีหน้าที่อย่างไรมันจะออกผลิตผลอย่างไรวิศวะมันจะมีผลผลิตของวิศวกรรมออกมามีคุณค่าประสิทธิภาพสูงอย่างไรทำอาหารการกินมีคุณค่าท้องอาหารอย่างไรทำเภสัชกรรมจะมีประสิทธิภาพของผลผลิตทางเภสัชกรรมออกมามีความสูงส่งอย่างไรมีประสิทธิภาพดีอย่างไรเราก็ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ทำงานเพื่อให้สิ่งนั้นสิ่งผลผลิตนั้นมันเกิดคุณค่าประโยชน์ต่อมนุษยชาติดีที่สุดไม่ใช่ทำเบ่งทำข่มทำให้มันดีแล้วก็จะได้เอาไปขายเอาเงินเอาทองร่ำร่ำรวยรวยเอาไปโกงราคาแบบทุนนิยมไม่ใช่นะวัฒนธรรมบุญนิยมเนี่ยจะไม่เหมือนอย่างนั้นจะไม่เป็นอย่างนั้นอาตมาว่าอาตมาพาเราทำกันอยู่แล้วมันจะวิเศษเราทำได้ขนาดนี้นี่ก็วิเศษแล้วพวกเราก็พยายามที่มาทำให้มันลงไปหาสู่ทิศทางที่ดีที่สุดมันเป็นอย่างไรก็คิดว่าคงเข้าใจโดยปริยายแล้วนะแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยมันเหลือแต่ว่าจิตใจของเราเนี่ยมันมีกิเลสมันมีเห็นแก่ได้เห็นแก่ตัวมันยังขี้โลภอยู่บ้างมันก็มีเชิงโทสะมูลหรือว่ามีพยาบาทอาฆาตเกลียดชังไม่ชอบอะไรแล้วก็เลยไม่เกิดประโยชน์คุณค่าในการที่จะทำกิจทำการทำงานอะไรประสานผสมแหลกเปลี่ยนหรืออะไรก็แล้วแต่อยู่ในสังคมมนุษย์เนี่ยมันก็เลยเกิดคุณค่าน้อยแต่ถ้าไม่มีเหตุตัวโลภะมูลโทสะมูลหรือโมหะมูลเป็นตัวเหตุหลักๆนี่ไอ้ตัวนี้เป็นผีร้ายเนี่ยถ้ามันไม่มีตัวนี้เป็นเหตุเนี่ยมันพฤติกรรมที่มันเกิดอยู่พฤติกรรมก็มากอบก่อกิจกรรมพฤติกรรมก็มากอบก่อพิธีกรรมนะมันก็จะเป็นประโยชน์ทางพิธีกรรมก็จะเป็นประโยชน์คุณค่ามากมหาศาลต่อสังคมมนุษยชาติทางกิจกรรมก็จะเกิดคุณค่ามากมหาศาลต่อมนุษยชาตินะสร้างกิจกรรมทำกิจการอะไรขึ้นมาเพราะจิตของเรามันไม่มีโลภโกรธหลงเป็นตัวหลักมันจะมุ่งไปแต่ที่ประโยชน์คุณค่าของสิ่งนั้นของสิ่งนั้นงานนั้นผลิตนั้นผลผลิตนั้นเป็นประโยชน์ต่อบุคคลอย่างนั้นอย่างนั้นมันก็จะไปมุ่งต่อสาระที่แท้ของมันต่อสาระที่แท้ไม่จะไปเอาการได้เปรียบการเอาอวดเอาอ้างหรือการกระทำแล้วจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นกิเลสแฝงขึ้นมาซ่อนๆเนี่ยมันจะไม่มีเพราะมันก็จะสะอาดบริสุทธิ์แล้วมันก็จะเป็นคุณค่าที่แหมดีงามขึ้นมาอย่างนี้มันก็เกิดจากรากฐานของกิเลสโลภะโทสะโมหะเพราะเมื่อเรามาสร้างวัฒนธรรมที่เกิดจากทฤษฎีสำคัญที่พระพุทธเจ้าท่านวางไว้เนี่ยมาถึงวันนี้แล้วนี่สังคมมนุษยชาติที่เรามีวัฒนธรรมขึ้นมาตามเรื่องตามราวนะอย่างพิธีกรรมนี่ตอนนี้พูดขึ้นมาถึงเป็นรูปร่างของประกอบการขึ้นมามีทั้งวัตถุประกอบและก็มีทั้งกิริยากรรมกิริยาต่างๆมีทั้งอะไรต่ออะไรต่างๆนานารวมกันแล้วนี่อย่างเป็นงานพิธีกรรมอย่างนี้เป็นต้นงานฉลองหนาวอย่างนี้มันก็เป็นวัฒนธรรมวัฒนธรรมที่มุ่งในเรื่องของจิตวิญญาณเป็นหลักเราไม่ได้มานั่งทำเรื่องของการงานที่เป็นกิจกรรมทางประกอบการงานอะไรมีการงานทางการสร้างผลผลิตการงานทางการค้าการขายหรือแลกเปลี่ยนการงานทางด้านที่จะมาทำไอ้นู่นไอ้นี่อะไรที่มันเป็นเรื่องราวของการสร้างเป็นงานด้านการก่อการสร้างการผลิตการทำอะไรที่จะมายังชีพมาใช้ให้ยังชีพไปทางรูปธรรมหรือวัตถุธรรมเราไม่ได้เน้นไปทางนั้นอย่างงานนี้งานฉลองหนาวนี่เป็นต้นนะเราเสียวัตถุด้วยซ้ำไป นะเสียสละวัตถุกันออกไปมากไปมาได้ซ้ำไปมาได้ซ้ำไปเสียเงินทองเสียอะไรต่ออะไรเข้าของอะไรมาประกอบงานเสียแสงเสียสีเสียวัตถุดิบนนนนี่อะไรได้ซ้ำไปโดยเฉพาะเอาของอาหารอะไรก็มาแจกกันกินแบ่งกันไปไม่ได้มาค้ามาขายไม่ได้มานั่งหากำไรกำไรอะไรแต่มันเกิดทางจิตวิญญาณไม่ได้มาค้ามาขายไม่ได้มานั่งหากำไรกำไรอะไรแต่มันเกิดทางจิตวิญญาณจิตวิญญาณมาอย่างน้อยมีเชิงพักผ่อนมีการเปลี่ยนอิริยาบถภูมิประเทศสถานที่อะไรมันก็ได้รับอะไรต่ออะไรสังเคราะห์แตกต่างกันไปเราได้รับความร้อนมามากมารับความเย็นขึ้นไปอีกสักส่วนหนึ่งอะไรก็แล้วแต่มันมีอากาศที่ต่างกันมีสิ่งที่มันอยู่ในบรรยากาศพวกนี้กับที่ในใจกลางเทพเนี่ยภูผาฟ้าน้ำดอยแพงค่าเนี่ยกับใจกลางกรุงเทพเนี่ยอาตมาหยิบมาเปรียบเทียบกันให้ฟังนะมันต่างกันไหมต่างกันแน่นอนที่สุดเลยเพราะฉะนั้นจะมานอนมากินวันหนึ่งคืนหนึ่งสองวันสองคืนสามวันสามคืนสี่วันสี่คืนห้าวันห้าคืนเราก็มารับการฟอกมารับการสังเคราะห์อะไรก็แล้วแต่มันมีตั้งแต่หยาบไปถึงละเอียดมันก็จะมาเกิดการสังเคราะห์การเปลี่ยนแปลงนี่ก็เป็นสภาพของสรีระส่วนจิตวิญญาณก็มาทำมีพฤติกรรมเรามาต่างคนต่างใครจะถนัดอะไรใครจะมีแนวคิดอะไรใครจะทำอะไรต่างๆนานาก็มาร่วมกันทำกันมีบทบาทมีพฤติกรรมมีนั่นมีนี่นั่นนี่นี่มีกีฬาอาริยะนี่เป็นต้นแหมอาตมาอยากจะให้พัฒนาวัฒนธรรมกีฬาอาริยะของเรานี่ขึ้นไปแข่งกับกีฬาบ้าๆบอๆของเขาโอ้โหมันไร้ค่าจริงๆนะคิดดูสิกีฬาที่มันยอดฮิตเดี๋ยวนี้เนี่ยกีฬาบอลกีฬามวยอะไรอย่างนี้มันไร้ค่าจริงๆเลยกีฬาตีกอล์ฟกีฬาอะไรก็แล้วแต่กีฬามันแข่งเดี๋ยวนี้แทงเป็นล่งมินเลียดเดี๋ยวมันกีฬาหมดเลยนะเดี๋ยวนี้มันกีฬาก็มันแล้วโอ้โหยิ่งใหญ่เหรียญทองเหรียญแทงอะไรของมันเนี่ยนะนะบ้าๆบอๆอะไรพวกนี้มันใหญ่จริงๆเลยมีอิทธิพลต่อสังคมมนุษยชาติมันปลุกร้าวทางจิตวิญญาณจนจิตจนติดจนยึดตามสมมติมันอร่อยสนุกสนานโอ้โหมันจริงๆอาตมาว่าเนี่ยมาแข่งผ่าฟืนมันโอ้มาแข่งตักทรายหนาวก็หนาวโอ้โหหนาวสะบัดเลยเนี่ยลงไปแช่ในน้ำตักทรายตักทรายแข่งกันก็เก็บฟืนในป่าโอ้โหทั้งยากทั้งเย็นนะปีนเขาปีนนั่นปีนนี่หาเก็บดีๆเหยียบน้องเหยียบหนามอะไรก็แล้วแต่แล้วก็พยายามทำกันนะกีฬาฝัดข้าวกีฬาสีข้าวกีฬาอะไรของเราที่ทำเนี่ยเก็บผักป่าแต่ไปเก็บผักปลูกกันเยอะนะ กีฬาแข่งเก็บผักป่า เห็นเลาะๆเล็มๆเก็บผักปลูกกันเยอะเลยเนี่ยใส่ชุบมากันนะเนี่ยจะตัดสินยังไงเนี่ยมันกึ่งป่ากึ่งปลูกกันไงกันเนี่ยมันจะเก็บผักป่าแข่งกันหรือเก็บผักปลูกกันแน่อะไรเนี่ยว่ากันไปนะนี่แหละอย่างนี้เป็นต้นกีฬาของเราพวกนี้เนี่ยอาตมาว่าเราไม่ใช่ทำเล่นๆนะอาตมาอยากให้พวกเราได้รับฟังแล้วก็ไปคิดไปสำนึกแล้วก็มาสร้างสรรค์ทุกอย่างมันเกิดจากสมมุติเกิดจากจิตวิญญาณเนี่ยถ้าเราฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาเราเห็นดีเห็นชอบแล้วเราก็พยายามสร้างสรรค์ขึ้นไปเรื่อยๆประกอบขึ้นมาอย่างแบบของเราปีนี้เนี่ยนะรางวัลแข่งขันกีฬาอาริยะเนี่ยโอ้โหไม่มีในโลกนะแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นเนี่ยอุตสาหะทำกันขึ้นมาประกอบนี่ฮะรางวัลชนะเลิศ1บาทได้เหรียญบาทแต่เหรียญบาทนี่มีองค์ประกอบคอยดูเขาทำแล้วมีเหรียญบาทแต่ว่ามีองค์ประกอบมาไม่เหมือนใครไม่เหมือนใครรางวัลนี้รับรองไม่เหมือนใครในโลกนี่ไม่เหมือนใครหรอกจะเรียกอะไรรางวัลของเขาเนี่ยนะเขาก็ประกอบรูปร่างของเขาขึ้นมาเป็นชิ้นเป็นอันฟุตบอลมันก็มีทำเป็นแบบรูปฟุตบอลแข่งขันกีฬาแข่งขันบันเทิงแข่งขันอะไรมันก็มีรูปอะไรแข่งขันการงานอะไรเขาก็ทำรูปร่างอะไรของเขาขึ้นมาเป็นชิ้นเป็นอันที่เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นรางวัลอะไรของเราก็ประกอบของเราขึ้นมาใช้วัตถุดิบที่เป็นธรรมชาติประกอบขึ้นมาว่าค่อยๆประดิษฐ์ประดอยขึ้นมาที่นี่ทำขึ้นมาริอ่านทำขึ้นมาก่อนที่อื่นใดๆที่อื่นยังไม่ได้ทำที่นี่ริอ่านทำขึ้นมาค่อยๆเกิดกีฬาอาริยะขึ้นมาอาตมาอยากให้พวกเราเห็นเป็นความจริงความจริงที่เรียกว่าสมมุติสัจจะที่ควรจะได้รังสรรค์ควรจะได้พัฒนา พัฒนาขึ้นมาให้มันแข่งกับชาวโลกก็ดูนะกีฬาอาริยะเราเนี่ยซึ่งมันอธิบายได้นะใช่ไหมมันเปรียบเทียบกันได้นะกีฬาของเรานี่กับกีฬาของเขาเนี่ยเปรียบเทียบกันได้แล้วมันจะสนุกไหมทำไมมันจะไม่สนุกมันอยู่ที่เราจะสนุกจะมีกองเชียร์กองเชียร์เชียร์กันเมื่อวานให้ไปเชียร์ไอ้ตักทรายกันโอ้ยมันหนาวอ่ะนะส่วนหาฟืนแก่ฟืนไม่เห็นมีกองเชียร์อะไรกันเลยมันคงต่างกันไปเชียร์ไม่ไหวบนภูเขาบนโน่นอ่ะไม่ต่างกันไปเชียร์แต่ไอ้นี่มันอยู่กันที่เนี่ยอีกหน่อยพาฟืนเดี๋ยววันนี้แข่งพาฟืนใช่ไหมสีข้าวนะอันนี้กองเชียร์ก็จะเยอะเพราะมันอยู่กันที่แต่ไอ้ขึ้นไปบนป่าบนเขาบนไปเก็บผักเก็บป่าอะไรไปผักเก็บฟืนอะไรเนี่ยมันตามไปเชียร์ไม่ไหวเนาะแต่นี่มันเชียร์เดี๋ยววันนี้พาฟืนฝัดแข่งสีข้าวกันจะเดี๋ยวได้เชียร์ดีมันก็สนุกสนานกันได้จริงๆสนุกสนานกันได้แล้วก็มีประโยชน์คุณค่ากว่าเหล่านี้แหละเราประกอบขึ้นไปก็เรียกว่าวัฒนธรรมเป็นวัฒนธรรมวัฒนธรรมและล้ำค่านะอาตมาว่าล้ำค่าไม่ใช่ด้อยค่าไม่ใช่โง่ค่ามีค่าโง่มันอะไรก็ไม่รู้วัฒนธรรมอะไรมันไปเอามามหรสพการละเล่นการละเล่นเล่นอันนี้มันก็เชิงเล่นแต่มันก็มีเชิงจริงใช่ไหมเชิงเล่นแต่มีเชิงจริงมันมีเชิงบันเทิงเชิงสนุกสนานอยู่ในตัวด้วยมันไม่ใช่ซีเรียสมันไม่ใช่เรื่องเคร่งเครียดไม่ใช่เป็นเอาเป็นเอาตายเพราะการแข่งขันของเราไม่ใช่เอาแข่งขันเอาเป็นเอาตายชนะคานกันจะต้องเอาเลิศเอายอดให้ได้ไม่ได้เด็กๆก็เอาด้วยคนไม่ได้ด้วยคนก็เอาด้วยมนต์คาถาไม่เอาเราไม่มีสิ่งเหล่านี้สอดแทรกเข้าไปในจิตวิญญาณนะเราจะต้องสะอาดบริสุทธิ์แข่งขันกันด้วยความดีงามเอาสมรรถนะเอาความสามารถแม้จะมีความเฉลียวฉลาดในกลเม็ดเด็ดพลายอะไรก็ไม่ใช่โกงนะไม่ใช่โกงมีวิธีการเฉลียวฉลาดอะไรจะทำพวกนี้มันก็ประกอบกันขึ้นมาได้นะเพราะงั้นในสิ่งที่อาตมากำลังพูดขึ้นนี่แหละถ้าเราประกอบกันขึ้นมาโดยมีปัญญาและก็พยายามภาคเพียรสร้างขึ้นมานะพยายามรังสรรค์ขึ้นมาสร้างสรรค์ขึ้นมาครีเอทีฟขึ้นมาเรื่อยมันก็จะเป็นสภาพที่ประกอบไปในมนุษยชาติก็เป็นวัฒนธรรมเพราะใครจะสร้างวัฒนธรรมอย่างไรมันก็อยู่ที่ความฉลาดนะฉลาดอย่างลึกฉลาดอย่างโง่ๆฉลาดที่เป็นโลกีประกอบไปด้วยกิเลสกีฬาที่อยู่ทางโลกเขานี่เดี๋ยวนี้เนี่ยที่มันเฟื่องนี่มันก็เกิดจากกิเลสนายทุนกิเลสพวกที่จะแฝงเอาประโยชน์เพราะฉะนั้นขณะนี้นักกีฬาตัวหนึ่งเหมือนตัวหุ่นเขาจะจ้างเทรนเนอร์เขาจะจ้างอะไรต่ออะไรแล้วเขาก็จะมีอะไรประกอบโอ้โหเขาจะควบคุมจะแต่งตัวอย่างไรจะไปไหนมาไหนมีผู้จัดการมีผู้คอยช่วยเหลือนะตัวเด่นๆเขาจะประกอบขึ้นมางั้นเลยนะจะกินยังไงจะอยู่ยังไงมีคนคอยดูแลอาหารดูแลคอยคนนี้จะต้องออกกำลังกายอย่างนั้นตรงนี้ต้องฝึกซ้อมขณะนี้ตรงนี้ต้องพักผ่อนขณะนี้ตรงนี้จะต้องอย่างงี้เขาจะต้องพยายามเลยนะเขาศึกษาเหมือนกันสิ่งเหล่านี้แล้วก็ประกอบขึ้นมาเสร็จแล้วเป็นไงเอาตัวนี้แหละไปเป็นตัวแข่งขันแล้วก็จะหลอกล่อประกาศโฆษณานะเพื่อที่จะมอมเมามนุษย์ให้มนุษย์หลงติดมนุษย์หลงว่ามันยิ่งใหญ่มันน่าชื่นชมมันเร่งเร้าจิตมันอะไรต่ออะไรก็แล้วแต่สุดท้ายคนก็ตามสมมุติแล้วก็ติดยึดอร่อยมันสนุกล้วนแล้วแต่เป็นสมมุติสัจจะที่เขาสร้างขึ้นทั้งนั้นเลยพยายามที่ประกอบก่อขึ้นมาทั้งนั้นเลยพยายามที่จะจัดการประกอบคอมโพสนะขึ้นมาเรื่อยๆและมันก็ได้เรื่องได้ราวสุดท้ายสุดยอดกลายเป็นเรื่องหากินกลายเป็นเรื่องได้ลาภยศสรรเสริญนะเด่นโด่งดังแล้วก็เรียกร้องเอาเงินจากคนที่โง่ที่ติดที่ยึดมาแล้วก็ได้เงินที่จากคนเหล่านั้นแหละมารวมกันแล้วก็มีวิธีการทั้งสื่อสารทั้งให้มันกระจายไปทั่วโลกอะไรก็เลยกลายเป็นเรื่องกว้างแล้วก็ได้เงินมากเอาไปประกอบเอาไปผสมผสานทางสินค้าไม่มีอะไรให้คนดังๆนี่มันไปฉันใช้สินค้าชิ้นนี้ คนก็เห่อตามแล้วก็ไปซื้อสินค้าเขาพวกนี้เป็นจิตวิทยาทั้งนั้นเลยก็เลยยิ่งไปใหญ่เลยไทเกอร์วูดโฆษณาสินค้าของไอ้เครื่องกีฬาเสื้อผ้าเครื่องอะไรต่ออะไรของเขากีฬาให้ใช้กระวุฒใส่ต้องไปที่ไหนต้องใส่แต่ชุดอันนี้มีสัญญากัน5ปีให้ไปร้อยล้านเหรียญตกเท่าไหร่เป็นเงินไทยประมาณนะกี่พันล้านร้อยล้านเหรียญน่ะกี่พันล้านใช้เอาสัญญากัน5ปีให้ไทเกอร์วูดเนี่ยใส่ชุดอันนี้เพื่อเป็นโฆษณาไปในทีแค่เขาใส่นะในไทเกอร์วูดเนี่ยใส่ก็แล้วกันใส่ชุดของไอ้เจ้าบริษัทนี้สร้างนี่แหละใส่เสื้อผ้าชุดอะไรก็แล้วแต่ของเขาเนี่ยบริษัทนี้สร้างภายใน5ปีจะไปใส่อื่นนะใส่แต่ของเจ้านี้ไป5ปีมันใส่นะแค่ใส่นะได้เงิน100ล้านเหรียญดอลลาร์เขาเอามาคำนวณแล้วกับคนงานที่สร้างนะทำให้ไทเกอร์วูดมันใส่เป็นคนผลิตนะเป็นคนสร้างเป็นคนทำคนงานกรรมกรกรรมกรที่สร้างผลิตอันเนี้ยเขาคำนวณแล้วจะต้องใช้เวลาถ้าไอ้กรรมกรคนที่ได้เงินที่สร้างให้เขานี่นะกรรมกรคนนี้เนี่ยได้รายได้ได้เงินเดือนของเขาเนี่ยจะต้องใช้เวลา 72,000 ปีจึงจะได้เงินเท่ากับไทเกอร์วูดได้5ปีไทเกอร์วูดได้เงินก้อนนี้แต่กรรมกรคนที่จะได้เงินเท่าไทเกอร์วูดใช้เวลา 72,000 ปีจึงจะได้เงินเท่ากับไทเกอร์วูดนี่คือวิธีการของนายทุนวิธีการของโลกและเขาคุ้มนะเขาคุ้มนี่แสดงให้เห็นว่าจิตวิญญาณของมนุษย์เนี่ยมันโง่ขนาดโง่ขนาดไหนและมันเหลื่อมล้ำขนาดไหนไทเกอร์วูดมันแค่ใส่นะแต่มันได้เงินไปมากกว่าคนไอ้คนที่ผลิตมาให้มันใส่อะคนผลิตกับมือมาให้มันใส่นะแต่ได้เงินแค่นั้นนะนี่คือความไม่เข้าท่าในโลกทุนนิยมโลกทุนนิยมคนจะบริหารประเทศก็เหมือนกันเก่งก็เก่งจริงอ่ะดีก็ดีจริงอ่ะยังเป็นประโยชน์คุณค่ากว่าไอ้เจ้าในไทเกอร์วูดที่ตีไอ้กอล์ฟแก๊ปเนี่ยมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยตีกอล์ฟตีแก๊ปเนี่ยไม่มีเรื่องอะไรเลยไม่มีประโยชน์จริงๆจะออกกำลังกายไม่เห็นจะต้องไปตีกอล์ฟอย่างนั้นทำอื่นๆก็ได้เยอะแยะไปมันไม่ได้เขาท่าอะไรหรอกมันเปล่าได้จริงๆเลยนะแต่คนก็ไม่เคยเห็นว่ามันเป็นอะไรเขาก็พยายามสร้างให้เป็นโอ้โหนี่กอล์ฟนี่กีฬาชั้นสูงกีฬาไฮคลาสกีฬาของพวกไฮโซคนชั้นต่ำไม่อันมันก็สร้างกันมันก็ว่าไอ้ไม้หึงอ่ะอีสานเคยตีไหมไม้หึงอ่ะแล้วก็ไปรับอะไรกันตีให้ไปเข้าหลุมเข้าบ่ออะไรนะตีรับตีก็โยนให้เข้าหลุมอีกทีนึงอ่ะตีไม้หึงอาตมาก็ลืมหมดแล้วแต่ก่อนเด็กๆก็เล่นนะขุดรูลงไปหน่อยนึงมีไม้สั้นตัวนึงมีไม้ยาวตัวนึงงัดก่อนเลยปึ้งไปก่อนแล้วนุ่นโยนมาฝั่งโน้นโยนมาทีนี้ก็เอาตีปึ้งโยนเข้ามาให้มันถูกให้มันเข้าหลุมให้มันใกล้หลุมที่สุดได้ว่ามันมีกติกาอะไรอาตมาลืมหมดแล้วมันก็พัฒนาไปจากพวกนี้เล่นๆกันแล้วก็พัฒนากันไปนะประยุกต์ปรับปรุงกันไปเป็นอะไรมันเล่นจริงๆมันไม่ได้อะไรเลยขว้างปากันไม่เข้าท่าก็ถูกหัวแตกหูตาบอดกันไปตามเรื่องตามราวนะไม่ประโยชน์อะไรเลยนะสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของมนุษย์ทั้งสิ้นถ้าเราไม่รู้เราก็งมงายไปกับเขาเพราะฉะนั้นแม้แต่คนไทยนี่ก็ไปติดก๊อปติดก๊อปอะไรต่ออะไรนี่ยังไม่รู้จะอภิมหาโง่กันไปอีกนานเท่าไหร่อาตมาก็ไม่รู้อาตมาพูดอย่างนี้เนี่ยเขาก็หาว่าอาตมาด่าเขาแต่อาตมาพูดความจริงว่ามันโง่มากมันโง่โอ้โหโง่อย่างซับซ้อนไปหลายชั้นมันไม่มีคุณค่าประโยชน์เพราะฉะนั้นเรามาเรียนรู้วัฒนธรรมหรือมาเรียนรู้พฤติกรรมมาเรียนรู้ไอ้สิ่งที่มันประกอบขึ้นมาเนี่ยแล้วเราก็ไม่ต้องเป็นนิยมชมชื่นอะไรสิ่งที่มันไม่เข้าท่ามันมีมากมายเลยหลายเรื่องที่เรารับมาจากตะวันตกรับมาจากอเมริกันรับมาจากทางไหนๆก็แล้วแต่รับมาแล้วเราก็มาหลงไหลได้ปลื้มมันสนุกสนานมันดีมันงามไม่ว่าจะเป็นทางกีฬาไม่ว่าจะเป็นทางมหรสพไม่ว่าจะเป็นทางอะไรก็แล้วแต่เรื่องมอมเมาเครื่องใช้ไม้สอยอุปโภคบริโภคต่างๆนานาเดี๋ยวนี้เด็กๆรุ่นเนี่ยไม่กินแล้วข้าวนะตื่นเช้าๆขึ้นมากินแฮมแบกเกอร์นะแล้วก็ไปกินพายไปกินอะไรก็ไม่รู้นู่นน่ะ ต้องเข้าร้านอะไรต่ออะไรคือมันหลงวัฒนธรรมหลงอาหารหลงอะไรต่ออะไรหลงการกินการใช้หลงอุปโภคบริโภคเพราะฉะนั้นเรื่องนี้โภชเนมัตัญญุตาของพระพุทธเจ้าเนี่ยคำว่าประมาณเนี่ยมันไม่ใช่ว่าแต่แค่ว่าทั้งตวงวัดประมาณคือน้อยและมากเท่านั้นไม่ใช่ต้องพยายามเรียนรู้ประไม่คำว่าประมาณไม่ใช่แค่น้อยและมากเท่านั้นมันดูทั้งว่าไอ้นี่มันสมควรหรือไม่สมควรมันเป็นประโยชน์มากและก็มันพาให้เราเองเป็นภาระอย่างน้อยที่สุดเสียวัฒนธรรมของเราซึ่งไม่จำเป็นที่เราจะต้องไปเอาอย่างนั้นของเราก็มีทุกอย่างเลย อะไรก็มีของเรามีทั้งนั้นน่ะเขามีขนมเค้กเราก็มีขนมครกทำไมขนมครกเราก็มีเขามีขนมเค้กเราก็มีขนมครกเราก็มีขนมต่างๆนานาจะเป็นอย่างฟูๆขนมอะไรเราก็มีของเราทำไมเราจะต้องไปลอกเรียนหรือเราจะไปต้องไปหลงไหลกลิ่นรสอะไรต่างๆนานาของอะไรเข้ามากเข้ามานะถ้าเราไปหลงติดหลงยึดเราก็จะต้องไปใช้วัตถุดิบเราก็จะต้องไปใช้อะไรต่างๆของเขาก็กลายเป็นเรื่องถูกเขาเอาเปรียบเอารัดหรือถูกเขาเอาประโยชน์จากเราไปสิ่งเหล่านี้เชื่อมโยงกับการค้าการขายการแลกการเปลี่ยนเชื่อมโยงกับระบบเข้าไปหาลักษณะของเศรษฐศาสตร์และเข้าไปหาทางลักษณะของเศรษฐศาสตร์จากสังคมศาสตร์ก็เข้าไปหาเศรษฐศาสตร์เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเราไม่ฉลาดเราก็ไปตกเป็นเหยื่อไปตกเป็นผู้ที่เสียรู้เสียเปรียบก็เรียกว่าโง่อวิชชาเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ที่อาตมาว่าเราปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราจะรู้ไปทั้งทางสังคมศาสตร์รัฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์เราจะรู้ไปสิ่งเหล่านี้จริงๆเมื่อเรามาเป็นอย่างที่เราเป็นกันอย่างทุกวันเนี่ยเราพาคนให้มากินข้าวกล้องหรือข้าวซ้อมมือหรือข้าวไม่ต้องไปขัดสีอะไรๆออกให้มันมากเกินเป็นข้าวขาวก็เป็นข้าวที่มีประโยชน์เดี๋ยวนี้ก็ดีขึ้นเพราะฉะนั้นเรามากินข้าวกล้องนี่อย่าว่าแต่พวกเรานี่สุขภาพร่างกายดีขึ้นเลยมันสร้างวัฒนธรรมด้วยคนมากินข้าวกล้องเนี่ยสร้างวัฒนธรรมเป็นวัฒนธรรมและเป็นวัฒนธรรมที่ล้ำค่าเพราะมันเป็นประโยชน์กับชีวิตร่างกายสรีระของคนใช่ไหมมันเป็นประโยชน์เพราะเราพยายามมาทำแม้แต่ที่สุดเรามาพยายามพาให้มากินมังสวิรัตชาวโศกมีวัฒนธรรมกินมังสวิรัตไม่กินเนื้อสัตว์เป็นวัฒนธรรมแต่เข้ามาที่นี่ต้องมาปฏิบัติตามนี้เขาเพราะเขามีวัฒนธรรมอย่างนี้ชาวโศกกลุ่มไหนเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆและเป็นวัฒนธรรมแข็งแรงด้วยเราเองเรามากินมังสวิรัตเราก็ไม่ได้มากินเป็นแฟชั่นเราก็ไม่ได้กินมาเหอแต่เรามากินเพราะเราได้เรียนรู้นอกจากเรียนรู้แล้วได้พิสูจน์ปฏิบัติก็เห็นว่าสิ่งนี้มันเป็นเรื่องดีจริงๆไม่ใช่เรื่องฉาบฉวยไม่ใช่เรื่องแฟชั่นไม่ใช่เรื่องเล่นๆโกโก้ไม่ใช่เรื่องเป็นครั้งเป็นคราวถาวรได้ยั่งยืนได้มันยิ่งดีไปใหญ่เลยนะมันจะดีไปใหญ่เลยสืบสาวราวเรื่องไปจนกระทั่งแม้แต่ยีนแม้แต่จะติดต่อเชื่อมโยงไปถึงสรีระของมนุษย์ด้วยนะถ้าเผื่อว่ามันมีธาตุที่ดีจากข้าวกล้องเนี่ยแล้วก็สั่งสมไปแต่ละชาติแต่ละชาติแต่ละชั่วอายุคนต่อเชื่อมโยงไปไม่รู้กี่ช่วงอายุคนกี่ช่วงกี่ช่วงกี่ช่วงกี่เจเนอเรชันไปเรื่อยๆมันก็ยิ่งจะต้องแข็งแรงมันก็ยิ่งจะต้องเป็นสิ่งที่ดีนะพระอาตมาหวังอย่างยิ่งเลยไม่ใช่หวังเท่านั้นเชื่อด้วยเชื่อจริงๆนะไม่ใช่หวังเท่านั้นเชื่อว่าชาวโศกเนี่ยจะเป็นตระกูลคนที่อายุยืนตระกูลคนที่อายุยืนเพราะเราเองเรามีทั้งจิตวิญญาณที่ดีมีทั้งสรีระมีทั้งอาหารมีทั้งสิ่งแวดล้อมมีทั้งการประกอบวัฒนธรรมที่ดีต่างๆนานาให้แก่ชีวิตให้แก่สังคมให้แก่สิ่งแวดล้อมเนี่ยเราจะมีอะไรๆพวกนี้ต่างๆประกอบกันดีกันขึ้นไปหมดเลยเพราะฉะนั้นคำว่าวัฒนธรรมเนี่ยมันจึงประกอบไปหมดทั้งวัตรูปวัตถุสิ่งแวดล้อมพื้นที่พื้นดินสถานที่ทั้งกิจกรรมทั้งมีพิธีกรรม ทั้งมีการงานทั้งมีการละเล่นทั้งมีจะมหรสพก็ตามมหรสพที่เป็นศิลปะมหรสพที่เป็นศิลปะไม่ใช่มหรสพที่มอมเมาเป็นอนาจารไม่ใช่มหรสพเป็นอนาจารต้องมีบันเทิงเริงรมก็มีการละเล่นบันเทิงสนุกร้องพลงร้องเพลงอะไรบ้างนะมีการฟ้อนการรำการเล่นการหัวการแข่งกีฬาการอะไรต่ออะไรเรามีเป็นวัฒนธรรมของเราแต่เรามีปัญญาเรารู้ว่าอะไรควรเลิกอะไรควรประกอบมีมากมีน้อยกันขนาดไหนผู้ที่ไม่จำเป็นจะต้องมีแล้วก็ไม่ต้องไปมีปล่อยให้คนระดับนั้นคนระดับนั้นเขาทำเราเป็นแต่เพียงดูแลเขาสนับสนุนอะไรมากไปเกินไปก็ปรามเขาไว้อะไรมันน้อยไปก็ปล่อยเขาหน่อยนึงให้เขาจะมากขึ้นบ้างก็เอาอะไรงี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นคนที่มีปัญญาแล้วดูแลสังคมหรือว่าช่วยเป็นผู้ที่จะอยู่คัดสรรเลือกเฟ้นประมาณคำว่าประมาณในกลางๆนะช่วยวินิจฉัยช่วยตัดสินดูแลให้ดีจะเอาขนาดนั้นอันนี้ขนาดนี้แน่นอนมากไปอันนี้น้อยไปอะไรเนี่ยเราก็ค่อยๆดูช่วยกันไปหมดสังคมก็จะมีการรักษามีการดูแลรักษามีรักขนามีรักขนาหรืออนุรักขนามีการรักษาดูแลปกป้องคุ้มครองที่อยู่ในสัดส่วนอันดีงามไปเรื่อยไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมไม่ว่าจะเป็นวัตถุไม่ว่าจะประกอบก่อกันเป็นพิธีกรรมหรือเป็นกิจกรรมเราก็จะมีปัญญาดูแลกันอยู่ในสังคมแต่ละสังคมแต่ละสังคมหรือว่าหลายๆสังคมเราก็ให้ความรู้ให้ความเข้าใจกันนะมันก็จะอยู่ดีมนุษยชาติก็จะเป็นมนุษยชาติที่ดีสังคมไม่เดือดไม่ร้อนไม่ต้องฆ่าแกงไม่ต้องทะเลาะเบาแวงไม่ต้องแย่งไม่ต้องชิงยิ่งพูดถึงคำว่าไม่ต้องแย่งไม่ต้องชิงนี่แหละโอ้ยิ่งนึกถึงสาธารณโภคีอาตมาก็ฝากฝังไว้กับพวกเราให้มากเลยนะว่าอย่างไรอย่างไรแต่ละคนไปพัฒนาตนเองให้เป็นคนที่เห็นแก่ได้เห็นแก่ตัวอะไรให้น้อยลงน้อยลงน้อยลงให้เรื่อยเป็นคนลดโลภโกรธหลงให้ได้จริงๆเถอะนะแล้วมันจะมีสาธารณโภคีเนี่ยอย่างสนิทเนียนแน่นลึกแข็งแรงเข้มข้นทนทานยืนนานแน่นลึกนึกนบมันจะเป็นจริงๆเลยพวกคุณจะเข้าใจ6คำนี้ขึ้นมาอย่างดีขึ้นเลยว่ามันไม่ใช่ภาษาสั้นๆ2 คำ 2 คำ 2 คำอยู่เท่านั้นแต่มันมีความจริงที่ประกอบอยู่ในคำ2คำนี่แหละไม่ว่าแข็งแรงไม่ว่าเข้มข้นใช่ไหมไม่ว่าทนทานมันมีคุณลักษณะต่างๆของมนุษยชาติที่ประกอบไปทั้งวัตถุประกอบไปทั้งพฤติกรรมประกอบไปทั้งจิตวิญญาณมันมีขึ้นไปจริงๆเลยทนทานยืนนานแน่นลึกนึกนบซึ่งคำว่าอื่นๆเขาเข้าใจได้มากแต่คำว่านึกนบหลายคนอาจจะใหม่ๆอาจจะยังไม่เข้าใจนึกนบคือมันจะต้องระลึกถึงมันจะอยู่กับเรามันจะระลึกเห็นอยู่เสมอนึกเห็นเสมอเข้าใจกันอยู่เสมอแล้วก็นบแล้วก็มีการอยู่อย่างสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตนระลึกถึงคุณค่าระลึกถึงบุญคุณนบเนี่ยมันมีการยกย่องเชิดชูสิ่งที่ควรเชิดชูมันมีครุกรณะมันมีปิยกรณะมันมีสังคหะอยู่ในนบนึกนบเนี่ยมันมีเนี่ยมีทั้งความรักกันความเคารพกันมีทั้งความเกื้อกูลกันอยู่ในนึกนบเนี่ยคำว่านึกนบเนี่ยมันมีความหมายรวมอยู่ในนั้นเลยนะเพราะเรามาสร้างวัฒนธรรมที่มีคุณค่าต่างๆที่เอารากฐานตามทฤษฎีของพระพุทธเจ้าท่านมาปฏิบัติในชีวิตของเราพยายามศีลสมาธิปัญญาแล้วก็สร้างขึ้นไปในตัววิธีการของพระพุทธเจ้าปฏิบัติตนเองหรือว่ามีชีวิตในตนเองสร้างงานการด้วยปฏิบัติธรรมไปด้วยเหมือนโคแม่ลูกอ่อนเล็มหญ้ากินให้แก่ตัวเองด้วยและชำเลืองเลี้ยงดูแลลูกด้วยลูกจะไปยังไงมาไงจะเขาทำยังไงอะไรก็คอยสอนเขาไปดูเขาไปนะเหมือนโคไม่ลูกอ่อนทำงานพร้อมกันทั้งตัวเองก็รังสรรค์ตัวเองทั้งทำงานกิจน้อยใหญ่ของเพื่อนสหธรรมิกนะกิจน้อยใหญ่ของพวกเราทั้งหมู่ทั้งฝูงนี่แหละเราก็ช่วยกันทำไม่ได้ขาดไม่ได้เขิน นะไม่ได้ขาดไม่เขินทำไปด้วยและพร้อมกันนั้นในขณะทำงานนั่นแหละสังกัปปะวาจากัมมันตะอาชีวะเราก็ปฏิบัติธรรมไปพร้อมให้เป็นสัมมาสัมมาอานจิตอานใจมีมุทุภูเตกัมมนิเยทีเตอเนชปัตเตนะมีการจิตก็ไวๆที่จะเรียนรู้ทั้งประสบสัมผัสอินทรีย์ทั้ง6ตาหูจมูกลิ้นกายใจสัมผัสเรื่องนั้นเรื่องนี้ต่อวัตถุต่อมนุษย์ได้ยินเสียงได้เห็นรูปได้อะไรก็แล้วแต่มันเกิดอาการทางจิตอย่างไรมีกิเลสเกิดพรับตอนนั้นอย่างไรเราก็ปฏิบัติให้เร็วอ่านให้ทันวิเคราะห์ให้ทันปฏิบัติลดละให้ดีให้เก่งให้มีสมรรถภาพเข้าไปเรื่อยๆงานก็ไปเป็นกรรมนิยะงานก็ดีขึ้นเพราะกิเลสของมันเนี่ยถูกปรับไม่ใช่ปล่อยให้กิเลสมันโตให้กิเลสมันมีอำนาจเรื่อยไม่รู้เรื่องทำงานไปสัมผัสกับคนนี้ทำกับเรื่องราวนี้กิเลสมันก็เป็นอำนาจเบ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยแล้วเราก็ถูกกิเลสครอบงำไปเรื่อยการงานมันก็เหลวไหลการงานก็เป็นการงานเสียเป็นการงานไม่ใช่กรรมนิยะไม่ใช่กรรมัญญาไม่ใช่การงานที่ดีแต่ถ้าเผื่อว่าเราก็ปฏิบัติทำไปด้วยประกอบการงานไปด้วยฆ่ากิเลสไปด้วยรู้จักตัดสินรู้จักรู้มันก็จะไม่เกิดการทะเลาะการเอาเปรียบหรือว่าการทำอะไรเร็วๆร้ายๆมันจะไม่มีเห็นไหมนี่เป็นสังคมศาสตร์ที่วิเศษยิ่งใหญ่ที่สุดเลยเป็นสังคมศาสตร์ที่วิเศษมากมายลึกซึ้งนะเพราะเราทำอย่างนี้แหละมันจะกอบก่อสังคมมนุษยชาติกอบก่อชีวิตกอบก่อวัฒนธรรมกอบก่อจารีตประเพณีกอบก่อพฤติกรรมกอบก่องานการกอบก่อกิจการแม้แต่พิธีการเราก็มีขึ้นเรื่อยๆนะงานฉลองหนาวแล้วก็ผสมกับธรรมชาตินะธรรมชาติอโศกเนี่ยนะวันธรรมชาติเนี่ยอาตมาพยายามที่จะให้พวกเราระลึกถึงธรรมชาติแล้วก็ให้มาสัมผัสธรรมชาติแล้วก็มาอยู่ในสิ่งแวดล้อมของธรรมชาติพยายามทำกันนะตั้งแต่เริ่มต้นนู่นนะเอาเราไปได้ป่าที่พัตโตมาไปอุตสาห์ไปอะไรบูชาดินน้ำลมไฟกันที่พัตโตโอ้โหทำพิธีกันเป็นพิธีกรรมบูชาวันธรรมชาติอโศกบูชาดินน้ำลมไฟทำไปทำมาก็ร่อยร้อยไปไม่ค่อยจะไม่เวิร์กเลยเนาะมันก็ดูยังไงมันไร่กระริบกระไรกระริบลงไปเรื่อยอ่อนแรงด้วยเอ้าไม่เข้าท่าเอาบรรยากาศใหม่ย้ายไปราชธานีไปผนวกกันไปผนวกงานต่อจากงานราชธานีอโศกเป็นธรรมชาติอโศกอยู่ที่นั่นต่อกันอีกไม่ขึ้นอีกนะมันก็มีน้ำมีลำธารมีแม่น้ำมีอะไรร่องเรืออยู่กับธรรมชาติอะไรมันก็ป่าน้อยหน่อยเนาะมันน้ำเยอะป่าน้อยแดดมากอีกต่างหากร้อนไม่ขึ้นพอไม่ขึ้นก็เลื่อนมาภูผาฟ้าน้ำตอนนี้ธรรมชาติอโศกเจ้าข้าเอ้ยก็จ้องงองก็จ้องงองธรรมชาติอโศกเจ้าข้าเอ้ยเลื่อนมาถือภูฝาฟ้าน้ำตอนนี้แล้วก็มาสมมุติกันมาประกอบกันก็มาผนวกกับฉลองหนาวเนี่ยก็ฉลองหนาวแล้วก็ต่อธรรมชาติอโศกโดยใช้เวลาหลายวันนะ23 24 25 26โอ้โห4วัน27วันสุดท้าย5วันน่ะที่จริงถ้าใครมาแต่วันที่23อาตมามาตั้งแต่วันที่23แล้วหลายคนมาตั้งแต่วันที่22 23มาก่อนพวกเราไม่มีปัญหากันหรอกเหมือนบ้านพี่บ้านน้องเรามาช่วยใครมีน้ำใจระลึกถึงกันก็มาก่อนแล้วก็มาช่วยเตรียมงานนะมาช่วยเตรียมงานมาเป็นเจ้าภาพพวกเรามาเป็นเจ้าภาพกันเองหมดเลยมาเป็นคนมาชมงานเองเป็นเจ้าภาพเองแหมมีที่ไหนมีที่นี่แห่งเดียวไม่ใช่ในประเทศไทยนะในโลกเป็นเจ้าภาพเองเป็นคนมาชมงานเองเป็นคนมาเสพงานเองแล้วเป็นเจ้าภาพเองเซตในตัวเลยพวกเรามันอย่างนี้นะเมื่อใครจะมาก่อนก็ไม่เป็นไรเหมือนบ้านพี่บ้านน้องเนี่ยงานมี23 24 25 26 27นะวันสุดท้าย27นะเป็นวันไก่บินนะ27เป็นวันไก่บินกันแล้วเราก็ค่อยๆประกอบกันขึ้นมาเงี้ยดูซิว่าธรรมชาติอโศกย้ายขึ้นมานี่ถือว่าเป็นปีแรกที่ประกาศธรรมชาติอโศกณภูผาฟ้าน้ำนะพระใครจะอยู่ฉลองนี่ธรรมชาติโอ้โหดีนะเนี่ยมีทั้งแดดก็ร้อนพอสมควรพอเวลากลางวันเข้ามาแดดมันก็ร้อนเหมือนกันนะหนาวก็หนาวหมอกก็มีอากาศสดอากาศที่นี่ไม่เป็นพิษแน่นอนเลย นะดีอาตมาว่าบรรยากาศนี้แล้วก็เป็นอะไรต่ออะไรที่เป็นชุมชนแล้วด้วยนะชุมชนเนี่ยคิดว่าจะโตขึ้นตอนนี้เราก็มาพออยู่ได้นะอีกหน่อยต่อไปในอนาคตที่มันได้ไหนจะต้องจ่ายตังค์นะในอนาคตตอนนี้ยังไม่ต้องจ่ายตังค์นะจะใครจะมาปลูกบ้านเรือนอะไรก็อยู่ได้แต่ก็จะมาปลูกวังปลูกอะไรให้มากๆไม่ไหวนะเดี๋ยวคนมีเงินร้อยล้านมาถึงก็เขาจองตรงนี้แล้วก็สร้างวังใหญ่เลยเขามันไม่เอายังไงไม่ได้นะมันมากไปนะพยายามดูกันกรรมการเขาจะดูสร้างพอสมควรพอเผื่อแผ่คนนั้นคนนี้กันได้อย่าเพิ่งมาสร้างในเขตพวกนี้ไม่เช่นนั้นบัดนี้จะเรียกมีส่วนกลางนะสร้างขึ้นไปทางด้านนู่นอะห้วยที่มันมีรอบๆเนี่ยมีห้วยลำธารมันรอบอย่างเนี้ยเอาไว้หน่อยเอาฝั่งทางโน้นไปที่สร้างแล้วไปที่สร้างใหม่เนี่ยขอให้สร้างทางด้านทางโน้นขึ้นไปยิ่งมีทางภูเขานี่ข้างบนเป็นลานโอ้โหอาตมาว่าบ้านบนภูเขานี่ย่ำยอดนะบนลานใครจองก่อนเขารีบไปสร้างไม่เต็มแล้วมันไม่มีให้นะมันมีที่จำกัดนะนั่นนะสร้างทางริมทานนู่นไปแล้วก็ขึ้นไปถึงห้วยต่อไปพระวิหารอยู่ตรงนู้นเนี่ยแล้วเราจะทำถนนถนนทางเลาะห้วยด้านถนนทางเลาะห้วยด้านบนนู้นขึ้นไปลงไปทางตรงไปทางนู้นเลยไม่ต้องไปมกคดเคี้ยวคดไปทางนี้กันมากนักนะลงไปนู้นเลยมันก็จะลัดขึ้นแล้วก็จะคงจะเป็นถนนที่จะเป็นถนนของภูผาฟ้าน้ำนี่ไปนะคงจะเป็นถนนที่สมบูรณ์ก่อนแต่ก็จะไม่ทำให้เป็นถนนจนกระทั่งรถยนต์เข้ามาวิ่งพูดปราดไม่เอาเพราะว่ารถยนต์นี่เป็นตัวมลพิษเป็นตัวเลวร้ายเป็นตัวนำเป็นพาหนะเชื้อโรคทางวัฒนธรรมเป็นพาหนะเชื้อโรคทางวัฒนธรรมนะรถยนต์รถอะไรต่ออะไรพวกนี้เนี่ยเราก็จะพยายามกั้นให้มันเป็นชุมชนหรือเป็นหมู่เมืองที่สะอาดปลอดสิ่งที่มันไม่ควรจะเข้ามายุ่งเกี่ยวเพราะมันไม่เป็นอะไรหรอกเรามีเครื่องกลเครื่องทุ่นแรงขนาดพอเหมาะเราก็พอแล้วอย่าให้มันเป็นสาธารณะถ้าคืนเป็นสาธารณะแล้วอาตมาว่ามันไม่เป็นสัดเป็นส่วนแล้วมันก็ไม่เข้าท่าอะไรนะก็อยากจะให้รักษาแล้วก็ทำอะไรใจไว้ให้มันดีงามได้สักหน่อยนึงนะเพราะเรื่องของวัฒนธรรมที่อาตมาพูดไปแล้วนี่ก็คงจะพอเข้าใจแล้วว่ามันเกิดจากพฤติกรรมของมนุษย์มันเกิดจากปัญญาของมนุษย์ก่อขึ้นมาเป็นวัฒนธรรมเมื่อมันแข็งแรงมีประโยชน์แล้วก็พวกเราก็เห็นว่ายังยืนได้พอถึงเวลาวาระหรือมีอยู่กับตัวเราประจำวัฒนธรรมมีทั้งในติดตัวเราประจำทั้งขึ้นเป็นพิธีกรรมอยู่ในแต่ละวาระแต่ละครั้งแต่ละคราวมันก็เรียกว่าวัฒนธรรมทั้งนั้นแหละแม้แต่ที่สุดเป็นวัตถุเป็นบ้านเรือนก็มีสภาพวัฒนธรรมนี่เป็นบ้านเรือนวัฒนธรรมไทยบ้านเรือนแบบไทยบ้านเรือนแบบอโศกอะไรอย่างนี้เป็นต้นเสื้อผ้าหน้าแพรเครื่องแต่งตัวนี่เป็นแบบอโศกเดี๋ยวนี้เนี่ยมันไม่รู้สินะอาตมาว่ามันแปลกนะอโศกเดี๋ยวนี้ก็มันไม่มีสัญลักษณ์ของอโศกยังไงไม่รู้นะแต่งตัวแบบนี้อโศกบางคนบอกว่าปลอมตัวไปแล้วนะปลอมตัวไม่ได้เป็นอโศกแต่งไปแล้วบอกเฮ้ยอย่ามาปลอมตัวเลยรู้อโศกเขาว่าก็ไม่รู้มันมีอะไรไม่รู้อาตมาก็ยังนึกไม่ออกเหมือนกันนะพวกเราเนี่ยนะฮะกลิ่นนะแล้วกันไม่ใช่มั้งไม่ใช่กลิ่นมั้งฮะมันน่าจะมีไม่รู้สิอย่างน้อยที่สุดอาตมาว่างี้คือมันไม่ได้ประดับประดาถึงแม้มันจะแต่งยังไงมันก็ดูแอ๊กมันไม่ดูมันไม่เต็มที่หรอกมันดูแกล้งอาตมาว่างั้นนะส่วนคนที่เขาเต็มเขาตั้งใจจริงๆแล้วเขาก็ทำให้เต็มที่ของเขาเนี่ยมันอีกอย่างหนึ่งแต่ของเราเนี่ยไม่หรอกมันปลอมๆอ่ะมันแกล้งทำซึ่งมันดูออกว่ามันไม่ได้สวยจริงหรอกไม่ได้ตั้งใจแต่งจริงหรอกมันมีลักษณะพวกนี้อาตมาว่ามันจากเกิดจากจิตวิญญาณเนี่ยแล้วเราก็ทำอย่างนั้นจริงๆเลยนะมันก็เลยไม่ก็จริง ไม่กล้าลงทุนจริงหรอกไม่กล้าลงทุนจริงหรอกไอ้นี่ก็ชัดนะบอกแม่จะแกล้งจะกล้าไอ้แกล้งจะแต่งมาแต่งตัวแต่งตนมาใส่เกือกด้วยนะใส่เกือกด้วยเสื้อผ้าเอาเก่งๆด้วยนะแต่ดูแล้วไม่กล้าลงทุนหรอกไม่กล้าจริงหรอกมันแกล้งแอบขึ้นมานะมันไม่จริงหรอกซึ่งไม่เหมือนเขาทางนอกเนี่ยเขากล้าได้กล้าเสียเขากล้าลงทุนเขาจะต้องเอาให้เลิศเอาให้ยอดเอาให้ชั้นหนึ่งเลยเขากล้าจริงแต่พวกเราในห้าวจริงไม่กล้าจริงไหมไม่กล้าหรอกบ้าไปเสียทำไมเสียดายใช่ไหมนี่แหละอาตมามาลึกๆมันเกิดจากจิตวิญญาณตรงนี้มันเลยไม่เป็นมันไม่เป็นหรอกไม่คือโอ้โหอย่ามาทำแอคเลยไม่ใช่อะนี่อาตมาพยายามใช้ภาษาอธิบายมันไปมาจากนามมาแต่มาจากจิตวิญญาณจิตวิญญาณเราไม่กล้าสวยจิตวิญญาณเราไม่กล้าหรูจิตวิญญาณเราไม่กล้าทุ่มไม่กล้าเป็นอย่างนั้นหรอกไม่กล้าไม่กล้าทำไมเราจะเสียดายชิบหายเปล่าๆไม่คุ้มนี่ก็พอแล้วมันมีสันโดษก็เราแต่งแค่นี้เราใช้แค่นี้มันก็พอแล้วไปเปลืองทำไมอ่ะแล้วก็แหมแบรนด์เนมอย่างโน้นอย่างนี้เองแบรนด์เองเหาะได้เอาไปเลยเราเข้าใจแล้วเราไม่กล้าทุ่มอ่ะไม่กล้าทุ่มไม่กล้าเสียไม่กล้าเป็นอย่างเขาเป็นอ่ะใช่ไหมอันนี้แหละมันจะแบ่งเขตกันจริงๆแบ่งเขตวัฒนธรรมของชาวกล้าได้กล้าเสียที่จะฉิบหายกับผู้ที่ไม่กล้าได้กล้าเสียที่จะฉิบหาย ฟังชัดขึ้นไหมฟังชัดขึ้นไหมมันเกิดจากจิตวิญญาณเกิดจากจิตวิญญาณรักษาไว้แล้วไม่จำเป็นจะต้องไปแข่งในเรื่องเปลือกนอกพวกนี้กับเขาเท่าไหร่หรอกเอาละพอเป็นไปได้พอไม่อะไรบางครั้งบางคราวพอที่เขาจะต้องให้อย่างสมมติว่าเราจะไปประเทศนั้นประเทศนี้จะต้องแต่งเสื้อผ้าหน้าแพรแบบของเขาอะไรเป็นต้นแล้วก็แต่งเขาให้มาแต่งแล้วก็แต่งจะถ้าเผื่อว่าเราจะให้ไปซื้อบางทีไปซื้อชุดประจำชาติเขาเนี่ยมันแพงนะเราไม่ซื้อแต่ถ้าเขาให้เราใส่ชั่วคราวเอาให้เลยก็เอาไม่ให้เลยใส่ชั่วคราวแล้วเอาคืนก็ไม่ว่ากันใช่ไหมเรื่องอะไรละของชาติคุณอะวัฒนธรรมของคุณอะไม่ใช่วัฒนธรรมของเราอะเรามาบ้านเราเราอยู่ที่เราก็ของเราเรื่องอะไรเราจะต้องเอาของคุณมามันเป็นลักษณะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นคนคุณคนกรุงคุณก็แต่งแบบของคนกรุงปิดไปเลยได้ไหมเวลาเนี่ย โอ้หิวข้าวเปล่าเอาเวลานาฬิกามาเตือนอาตมาเรื่อยเลยเพราะเราเองเราเข้าใจสิ่งเหล่านี้แล้วเราจะใช้เสื้อผ้าหน้าแพรเราจะใช้เราจะมีบ้านมีเรือนทำบ้านทำเรือนใช้เราจะมีเครื่องประกอบเครื่องใช้อันโน้นอันนี้เป็นอุปโภคเป็นบริโภคอะไรต่ออะไรก็แล้วแต่มันประกอบไปด้วยปัญญาเราก็ประดิษฐ์เป็นเราก็ทำเป็นให้ประโยชน์สูงประหยัดสุดจะมีความสะสวยจะมีความคงทนจะมีความถนัดทันนีได้สัดได้ส่วนอะไรก็แล้วแต่เราก็พอมีปัญญาที่จะประกอบประโยชน์สูงประหยัดสุดทำได้ดีทำได้ขนาดนั้นขนาดนี้สมควรจะเปลืองไปนิดนึงแต่ไม่ถึงกับเฟ้อแต่ก็เราพอมีทุนพอมีเวลาพอที่จะได้ใช้ไม่กระเบียดกระเสียนไม่ขาดแคลนไม่ทำให้เกิดความสูญเสียในอันอื่นต่อไปเราก็ทำนะเพราะงั้นทุกวันนี้ชาวโศกเราเนี่ยดูฐานะจะพอดีขึ้นมาหน่อยนึงเพราะนั้นก็เลยมีอะไรขึ้นมาบ้างตกแต่งขึ้นมีอันนั้นอันนู้นดีขึ้นแข็งแรงขึ้นถาวรขึ้นโดยเฉพาะตกแต่งขึ้นก็มีบ้างพอได้เราก็ว่ากันไปแต่ไม่ต้องไปเฟ้อไปเกินไม่ต้องไปแข่งโลกเขาจะต้องสวยที่สุดจะต้องหรูหราที่สุดจะต้องใหญ่ที่สุดไม่ต้องหรอกให้พอเหมาะพอดีนะไม่ต้องไปเฟ้อไปเกินสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่จะต้องเรียนรู้ให้ลึกซึ้งนะมีปัญญาให้ลึกซึ้งเข้าใจให้ถูกต้องให้สำคัญทีเดียวแล้วเราก็จะ ช่วยกันประกอบไปตามกาละตามลำดับไม่แน่นอนไม่ตายตัวไม่ใช่ว่าจะต้องยึดมั่นถือมั่นเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดนิรันดร์การไม่ใช่มันจะเป็นไปตามสัดส่วนตามสภาวะแต่เราจะต้องคำนึงถึงความกว้างคำนึงถึงมวลมนุษยชาติคำนึงถึงประโยชน์อะไรอื่นต่อที่จะเป็นประโยชน์ไม่ใช่ว่าเราเองดีคนเดียวสบายอยู่คนเดียวร่ำรวยอยู่คนเดียวคนอื่นๆจะเป็นจะตายอดอยากปากแห้งลำบากลำบนยังไงก็ช่างไม่ใช่แต่จะให้เราเป็นเตี้ยอุ้มค่อมเป็นการอ้าขาผวาปีกไปช่วยอะไรได้เกินแรงเกินเร็วอะไรเกินไปมันก็ไม่ได้เราก็ช่วยนะช่วยเท่าที่เราจะเราเองก็พอตัวไม่เฟ้อไม่เกินแต่ก็พอเป็นไปได้และเราก็เอื้อมช่วยในตัวไม่สะสมนี่อาตมาเห็นว่าเป็นเศรษฐศาสตร์ที่วิเศษที่สุดเลยความไม่สะสมนี่อปัจจยะของพระพุทธเจ้าเนี่ยอปัจจยะความไม่สะสมเนี่ยเรามีไว้ให้มันพออาศัยรู้พอที่จะหมุนเวียนพอที่จะเป็นต้นทุนพอที่จะใช้หมุนเวียนสะพัดแล้วก็กอบก่อกันไปได้ตัวไม่สะสมเกินกักตุนเกินพวกนี้แหละอาตมาว่าเป็นเศรษฐศาสตร์ที่ยอดเยี่ยมของพระพุทธเจ้าอาตมาไม่ได้เรียนเศรษฐศาสตร์มาโดยตรงนะแม้แต่อาตมาจะชื่อว่าเป็นนักเรียนเศรษฐศาสตร์เป็นนักศึกษาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อาตมามีชื่อแต่อาตมาไม่ได้ไปเรียนเลยมีแต่ชื่อเป็นนักศึกษาธรรมศาสตร์เป็นนักศึกษาเศรษฐศาสตร์แต่ไม่ได้ไปเรียนไม่ได้ไปสอบเอาไม่ได้อนุปริญญาปริญญาอะไรไม่ได้มาเลยเพราะฉะนั้นถือว่าไม่ได้เรียนมาจากทางโลกเขาแต่อาตมาศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้านี่แหละเข้าใจว่าเศรษฐศาสตร์อันนี้เนี่ยความไม่กักตุนความไม่สะสมกอบโกยไว้กักตุนไว้มากๆเนี่ยอันนี้อโศกเราชาวอโศกเนี่ยคำนึงให้ดีและเราก็พยายามที่จะสะพัดให้เป็นประโยชน์เป็นนาบุญเศรษฐศาสตร์ของพระเจ้านี่คือนาบุญนะถ้าใครจะให้มาเราก็รีบสะพัดออกใครให้มาเราก็รีบสะพัดออกเรียกว่านาบุญงอกเงยเป็นประโยชน์ไม่ใช่เอามาหมักมากองให้หมักหมมกองโตให้เป็นของเอาตัวเราเองมากมายไม่ใช่ลักษณะนั้นมันเสียสภาพและมันก็กิเลสด้วยเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้แล้วก็ตายจากไปหรือสิ่งที่ควรจะเกิดประโยชน์ในการสะพัดในหลักเศรษฐศาสตร์เหมือนกันอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันไม่ได้ไปแสดงบทบาทค่าของมันมันไม่มีประโยชน์คุณค่าอะไรเลยคุณมียารักษาโรคยารักษาโรคอันนี้ดีพิเศษเหลือเกินคุณมีตั้ง2กล่องแต่คุณก็หวงไว้2กล่องไม่ให้ใครกินไม่ให้ใครใช้ตัวเองก็ไม่ได้ใช้เพราะตัวเองก็ไม่ได้เป็นโรคนั้นมันหายแล้วอ่ะแต่คุณก็หวงไว้ไงเนี่ยยารักษาโรคนั้นมันก็คือก้อนดินก้อนหินหรือมันก็ของไม่มีค่าอะไรมันก็กองทิ้งอยู่งั้นน่ะถ้ามันเสื่อมค่ามันก็จะเสื่อมไปสุดท้ายมันก็จะเสียเปล่าไร้ค่าเลยศูนย์ยา2กล่องนั้นก็ศูนย์ไม่มีค่าอะไรเลยตามหลักเศรษฐศาสตร์ก็คือโง่เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ใช้ถ้าเราไม่กินเราก็โรคเราก็หายแล้วเราควรแจกเผื่อแผ่คนอื่นให้คนอื่นไปเสียมันจะเป็นคุณค่าทันทีหรือจะขายก็ขายถูกๆดำหลักบุญนิยมให้แจกฟรีนี่ยิ่งบุญนิยมสุดยอดก็ยิ่งดีมันก็จะเกิดคุณค่าทันทียิ่งไปตรงกับคนนี้เขาเป็นโรคนี้เขาเป็นต้องการสิ่งนี้ตรงเลยตามดีมานด์ซัพพลายมันก็ยิ่งเป็นประโยชน์ที่แท้จริงเลยถูกตัวบุคคลเลยเร็วทันทีมันเกิดเป็นตัวคุณค่าเก็บไว้ถ้ามันเสื่อมมันก็ลดค่าเก็บไว้มันเสื่อมก็ลดค่ามันก็ยิ่งเสียหายไปเรื่อยๆอย่างนี้เป็นต้นหรือวัตถุเครื่องใช้คุณมีเสื้อผ้าสำหรับใส่คุณใส่ก็ทีละชุดอย่างมากก็2ชุดชั้นในชั้นนอก2ชุดถ้าหนาวหน่อยก็3ชุดแต่คงมีวันนี้คน5ชุดคงมีมันหนาวมากหน่อยตอนเช้า5ชุดเอาเถอะคุณไม่หนักใส่เข้าไปแต่ก็ใส่ให้มันอุ่นนั่นแหละสรุปแล้วคุณจะใส่เข้าไปในตัวนี่ครั้งหนึ่งเนี่ยมันไม่เกิน10ชุดหรอกคุณมี10ชุดนี่ล้นแล้วล้นเกินแล้ว10ชุดนี่มากเกินแล้วแต่โลกมอมเมากันหลอกกันต ต้องสวยต้องงามต้องอวดต้องอ้างต้องฉันมีของคุณไม่มีนี่แหละแน่ของฉันมีชุดเดียวในโลกนี่แน่ฉันมีใส่เมื่อไหร่แล้วฉันเก๋ฉันโก้ห่วงไว้สะสมไว้เสื้อผ้าหน้าแพร100ชุดก็ไม่พอ200ชุดก็ไม่พอเป็นพันๆชุดเฮ้ยพูดก็เหนื่อยแล้วเพราะเศรษฐกิจยุแย่แบบนี้แหละเศรษฐศาสตร์ยุแย่แบบนี้แหละเป็นเศรษฐศาสตร์ทุนนิยมเศรษฐศาสตร์เลวร้ายเศรษฐศาสตร์โลกีเพราะฉะนั้นมีเท่าไหร่มันก็ไม่พอหวงแหนเป็นของตัวของตนนอกจากหวงแหนแล้วก็มาอวดอ้างมาเบ่งข่มมาอะไรต่ออะไรกันไปจนกระทั่งจนตายกูตายนั่นแหละมึงจึงได้ไปใส่ไปใช้อย่างนี้เป็นต้นนี่คือท่าทีหรือพฤติกรรมอันอาตมาอยากจะพูดหนักๆว่าเลวร้ายเสื่อมทรามได้มีอยู่ในสังคมตลอดเวลาแต่ก่อนนี้เราเข้าใจไม่ได้ใช่ไหมพวกคุณทั้งหลายแหละเคยเข้าใจอย่างว่าเออใช่เนาะมนุษย์เจริญมนุษย์ประเสริฐมนุษย์ผู้ที่ชั้นสูงสูงไปเจริญไปจะต้องเป็นคนอย่างนั้นนะต้องมีเครื่องใช้ไม้สอยต้องมีอะไรอะไรมากมายยังมีมากยังมีให้เลือกเยอะยังมีของเราไว้เยอะเยอะแบ่งข่มคนอื่นได้คนอื่นไม่มีเท่าเทียมคนอื่นสู้เราไม่ได้มันยิ่งประเสริฐมันยิ่งยอดเยี่ยมเราเข้าใจผิดมาทั้งนานแล้วนะเสร็จแล้วทำให้สังคมนี่ขาดแคลนสังคมขาดแคลนแย่งชิงสังคมก็ยิ่งเดือดร้อนมันก็เลยไปกันใหญ่เลยไม่สุขไม่สงบเพราะงั้นวัฒนธรรมทุนนิยมวัฒนธรรมโลกีนี่เป็นวัฒนธรรมที่เลวค่าส่วนวัฒนธรรมอย่างบุญนิยมหรืออย่างที่เราพากันมาเข้าใจทั้งด้านจะเศรษฐศาสตร์สังคมศาสตร์หรือรัฐศาสตร์ก็ตามเป็นวัฒนธรรมที่ล้ำค่าวัฒนธรรมทางโลกเขาวัฒนธรรมทางทุนนิยมเขาเนี่ยมันเป็นวัฒนธรรมเลวค่าจริงๆแล้วก็ยุแย่กันใช้จิตวิทยาแล้วก็ประกอบมาเสื้อผ้าหน้าแพรมันหยุดกันได้แล้วที่จะต้องไปแหมจะต้องมีแฟชั่นจะต้องมีดีไซเนอร์จะต้องมีคิดแล้วก็บ้ากันจริงๆเลยนะอะไรก็ไม่รู้มันจะโอ้ยอะไรกันนักหนาหลายอย่างที่มันทำแล้วออกมาโชว์มาอะไรอะไรกันแล้วคนไม่กล้าใส่หรอกมันใส่ได้ตอนโชว์นั่นแหละพอเสร็จโชว์แล้วเนี่ยไม่กล้าใส่เองมันก็ไม่กล้าใส่เองนะจะทำคือมันบ้าได้ขนาดนะไอ้โชว์แฟชั่นโชว์อะไรเขาเนี่ยเนี่ยคือเสียเวลาเสียอะไรไปเพราะงั้นคนเรานี่เอาเวลาคืนมาเอาแรงงานคืนมาแรงงานทางสมองแรงงานทางความคิดและแรงงานทางกายเอาทุนรอนคืนมาเวลาคืนมาแรงงานคืนมามันไปสูญเสียมันไม่เข้าท่าเลยไปเสียเวลาคิดไปเสียทุนรอนลงไปทำไปสร้างอะไรขึ้นออกมาโอ้นะเมื่อเราเองเราเซฟได้เราประหยัดจากไอ้ที่ไปสูญเสียนั่นมาได้คนพวกเราเนี่ยยังเป็นกลุ่มน้อยแม้กลุ่มน้อยแต่เราก็สร้างสรรค์เรามาปฏิบัติลดละมากน้อยสันโดษไม่ไปเปลืองไปผลาญไม่สูญเสียยังไม่เข้าท่าเรามามีแต่สาระพวกเราจึงพออยู่พอกินคนข้างนอกเขาถึงงงว่าโอ้เศรษฐกิจวิกฤตฟองสบู่แตกขนาดเศรษฐียังต้องฆ่าตัวตายยากจนกันเป็นแถบอยู่ก็ไม่รอดครอบครัวเดือดร้อนสังคมกลุ่มเดือดร้อนอโศกทำไมมันไม่กระเทือนเพราะอโศกใช้วัฒนธรรมบุญนิยมอโศกใช้เศรษฐศาสตร์บุญนิยมอโศกใช้สังคมศาสตร์บุญนิยมจึงไม่กระเทือนเพราะเรามีปัญญามีจิตใจรู้แล้วว่าอันนั้นมันเฟ้อมันเกินมันล้นมันไม่ต้องทำแล้วโลกเขามีนะเขายั่วย้อมนะเขาโฆษณาโปรพาแกนด้าเพื่อที่จะยั่วย้อมให้คนไปติดไปยึดไปหลงไปไหลแล้วก็ไปหาซื้อไปแย่งชิงเอามาเพราะเราก็รู้เขาโฆษณาเขาประกาศโอ้ดีอย่างงั้นวิเศษอย่างนี้ใส่แล้วจะห่อได้อะไรก็ตามใจโฆษณาสารพัดเลยเราก็รู้ก็เห็นแต่แล้วก็อุเบกขาใจเฉยๆหรือใครกระเพื่อมก็แล้วแต่นะอุ้ยน่าได้เหมือนกันไว้แต่ไม่ได้หรอกเดี๋ยวอโศกเขาว่าเอาแล้วก็ตัวคุณจิตของคุณมันยังไม่สนิทจิตของคุณมันยังมีกิเลสจิตของคุณมันยังมันหวั่นไหว มันก็เป็นเรื่องของคุณแต่ถ้าผู้ใดที่ได้ปฏิบัติแล้วเราไม่หวั่นไหวสิ่งที่เรารู้แล้วว่าสิ่งนี้มันเกินจริงๆสิ่งนี้มันเฟ้อไปจริงๆสิ่งนี้มันไม่จำเป็นจะต้องไปเป็นอย่างนั้นมีอย่างนั้นได้อย่างนั้นเขาจะมีอย่างไรไปมันไม่ได้เป็นความวิเศษที่แท้จริงมันเป็นความผลาญพลาดมันเป็นความหนักมันเป็นความยุ่งยากเราจะเข้าใจอย่างมีปัญญาอย่างที่ไม่หวั่นไหวจริงๆเลยที่อาตมาพูดเนี่ยเข้าใจแล้วก็รู้สึกวัดได้เองไหมวัดไหมวัดได้ไหมนี่แหละมันเป็นสัจธรรมของพระพุทธเจ้าเพราะงั้นโลกุตระของพระเจ้าจึงไม่ได้หนีสังคมสังคมจะแย่งลาภกันสังคมจะแย่งสรรเสริญกันสังคมจะแย่งยศกันเราก็มีฐานะมียศมีความสามารถยกย่องให้คนนี้นำคนนี้คิดอันนู้นคนนี้ถนัดอันนู้นคนนั้นรับผิดชอบอันนี้มียศศักดิ์แต่ยศศักดิ์ของเราไม่ได้ขึ้นด้วยราคาเงินทองรายได้หรือประจบประแจงหรือเบ่งคมเป็นผู้นำเป็นผู้อะไรก็ไม่ใช้ใช้อำนาจบาดใหญ่ปรึกษาหารือกันอยู่ตลอดเวลาไม่ต้องหลงสรรเสริญคนนี้ทำดีได้เก่งคนนี้ทำความสามารถได้มากคนนี้มีบุญคุณมีประโยชน์มากๆก็ไม่ต้องไปเหลิงไม่ต้องไปหลงสรรเสริญก็เป็นจริงมีได้หรือแม้แต่รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสสังคมเขายั่วย้อมมอมเมาปรุงแต่งกันมามากมายแล้วก็พอแล้วจะปรุงแต่งไปขนาดนั้นแล้วก็เข้าใจโอ้โหสีก็ตัวแอบปรุงแต่งรูปก็ปรุงแต่งกันงั้นอย่างนี้เสียงก็ปรุงแต่งประกอบมาโอ้โหรสชาติต่างๆกลิ่นเกลิ่นประกอบมาอู้สีสันเราก็เข้าใจแล้วว่าเราพอเราได้แค่นี้เราก็พอขนาดนี้เราก็สันโดษเราก็ไม่ได้เดือดร้อนเราก็ไม่ได้อยากได้จิตคุณน่ะคุณก็วัดไปถ้าคุณไม่หลงกับโลกเขายั่วยอมอะไรแต่ไรไปกับไม่ต้องนะเพราะพยายามถ่ายทอดเด็กๆนี่เขายังไม่เข้าใจถึงสัจธรรมพวกนี้เขาเป็นชาวโลกีมาก่อนมาเกิดแล้วก็โลกเขามีโลกีกันเยอะเราเองมีกลุ่มมีหมู่มีวัฒนธรรมมีรูปแบบจารีตประเพณีมีวัตถุอะไรก็แล้วแต่มันก็ยังไม่มากเป็นสนามแม่เหล็กที่ยังมีองค์ประกอบที่มันยังไม่มีแรงดึงดูดยังมีความหนาแน่นมีความตกผลึกอะไรก็ยังไม่เข้มข้นเท่าไหร่เราก็ยังไม่แข็งแรงนักก็ไม่เป็นไรแล้วก็ค่อยๆสอนไปค่อยๆปลูกฝังค่อยๆสร้างก่อขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันจะเสริมสารขึ้นมามันจะถักทอกันขึ้นมามันจะค่อยๆขยายผลออกไปเรื่อยๆเป็นมนุษย์ใหม่มนุษย์สังคมใหม่มนุษย์มีวัฒนธรรมใหม่มนุษย์เป็นมนุษย์นวัตกรรมทุกอย่างแม้แต่การเป็นอยู่กินอยู่หลับนอนมีสิ่งก่อสร้างมีสังคมมีวัฒนธรรมมีพฤติกรรมนะมีนิสัยใจคอมีลีลาท่าทางมันก็จะมาเป็นแบบวัฒนธรรมอย่างที่เราเป็นกันนะไปไหนก็อ่อนน้อมถ่อมตนยกมือไหว้สวัสดีนะเป็นวัฒนธรรมนะผู้ใหญ่อายุมากๆพวกเราคนแก่ๆแล้วก็เห็นแขกเรือมาก็ยกมือไหว้เขาก่อนเจริญธรรมนะเดี๋ยวนี้คนข้างนอกมันแข็งกระด้างมันถือตัวถือแม้แต่วัยวุฒิฉันคนแก่นะฉันจะไม่ไหว้คุณก่อนอะไรเงี้ยมันแข็งกระด้างงั้นเหมือนกันแต่ของพวกเราเนี่ยเด็กๆมาถึงเห็นคนแก่พวกเราเจริญธรรมเขาตกใจเฮ้ยคนแก่มาไหว้เรานะเขาแปลกนะหลายคนนะที่เข้ามาในที่นี้มีศักดิ์ศรีทางโลกนะมีศักดิ์ศรีทางโลกเข้ามาในที่นี้มาเจอเด็กๆ เล็กๆที่นี่แล้วมีกิริยามีกรรมกิริยาอะไรต่างๆนานาหลายอย่างที่เขาสะดุดใจเขามาเห็นว่าเออเขาเองเขาก็มีศักดิ์ศรีทางโลกแท้ๆที่นี่คนแก่ก็ตามเด็กๆก็ตามอะไรไม่มีศักดิ์ศรีทางโลกอะไรหรอกแต่เขาเองเขามาที่นี่แล้วเนี่ยเขากลับต้องยอมเขากลับต้องเห็นโอ้โหลักษณะอย่างนี้มันเป็นความสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตนมันเป็นวัฒนธรรมที่ประเสริฐเขารู้สึกได้เหมือนกันเพราะพวกเรามันมีบางคนทำได้แนบเนียนทำได้เป็นจริงเป็นจังทำเป็นสิ่งที่มันไม่ได้เสแสร้งไม่ได้แกล้งมารยาททำเป็นแอ๊กแอ๊กมันไม่ใช่มันเป็นลักษณะจริงไอ้สิ่งเหล่านี้อาตมาพูดไปเนี่ยอาตมาก็จะชี้เฉพาะลงไปมันก็ไม่ได้แต่ว่ามันมีอย่างนั้นจริงๆพอคุณฟังดูมันมีสภาพพวกนี้จริงๆในโลกใช่ไหมเพราะฉะนั้นพวกเราเมื่อ ได้สร้างวัฒนธรรมสร้างลีลาท่าทีสร้างองค์ประกอบของนัจจคีตวาทิตะต่างๆนี่นัจจคือท่าทางนัจจคีตะคือคำพูดคำกล่าวภาษาพระคารมสังวรสำรวมสัมมาวาจาอะไรของเราไปอยู่เรื่อยๆเพราะเราก็จะมีภาษาของเราภาษาหยาบที่ท่านบอกว่านะมันเป็นวาจาไม่ดีเป็นวาจาหยาบต่างๆนานาตั้งไม่ว่าจะลักษณะไหนแหละไอ้โกหกเราก็รู้แล้วล่ะนอกจากโกหกแล้วยังมีเรื่องมันมากไปแรงไปหยาบไปนอกจากหยาบไปแล้วยังเป็นส่อเสียดอีกเราก็รู้ลักษณะว่าส่อเสียดคือพูดให้ข้างโน้นทะเลาะข้างนี้พูดให้ข้างนี้ไปทะเลาะข้างโน้นเหมือนกับที่สังคมเป็นอยู่ทุกวันเนี่ยโดยเฉพาะทางสายหนังสือพิมพ์บ้างทางสายวิทยุบ้างอะไรเนี่ยเดี๋ยวก็ไปสัมภาษณ์เอาข้างโน้นเอาสัมภาษณ์ข้างนี้ให้มันทะเลาะกันให้มันได้อะไรกันตลอดเวลาเลยเขาไม่เข้าใจว่าอันนี้เขากำลังสร้างความส่อเสียดทำให้มันคนมันโกรธน่ะมันทะเลาะกันน่ะมันเอาเรื่องของกูไปพูดอย่างนี้แล้วก็เอาไปวิเคราะห์วิจารณ์แล้วไปสืบสาวหาเรื่องนะเอาแนวลึกเอาโน่นอันนี้มากระจายอันนี้ก็บอกนี่มันชักลากอะไรของข่าวออกมามันก็เพราะฉะนั้นอันนี้มันไม่พอดีพองามมันมากไปแล้วทุกวันนี้สื่อสารนี่ทำให้สังคมไม่สงบเยอะนะสื่อสารที่มันไปได้ว่าคนนั้นหาเรื่องขุดค้นอันนี้มาแล้วก็ไปสัมภาษณ์เอาเจ้านี้เสร็จไปสัมภาษณ์คนนี้เจ้านี้เสร็จสัมภาษณ์อย่างนี้นี่แหละลักษณะส่อเสียดเข้าข่ายส่อเสียดเยอะเลยแต่เขาไม่รู้กันหนังสือพิมพ์เนี่ยตัวหนังสือพิมพ์เนี่ยวิทยุก็เหมือนกันไอ้สื่อสารเนี่ยแล้วก็ทำเขาบอกว่าเนี่ยทำให้เกิดความจริงจังในความชัดเจนอะไรๆก็แล้วแต่มันก็ควรจะพอเหมาะพอดีแล้วก็ควรจะมีจังหวะแล้วก็ควรจะมีในส่วนตัวหรือในหมวดในหมู่ไม่ใช่มากระจายทั่วไปหมดเลยอะไรก็เอามาประจานทั่วไปหมดเลยแล้วก็เลยกลายเป็นเสียหายไปหมดเพราะสื่อสารเนี่ยเขาไม่เข้าใจขอบเขตไม่เข้าใจในสัดส่วนที่ควรจะกระทำวินัยมีว่าไอ้เรื่องขนาดนี้เรื่องอย่างนี้เนี่ยนะอยู่ได้รู้ได้แต่แค่หมู่นี้นะอย่างสงฆ์ที่รู้กันว่าในความผิดระดับนี้ความผิดอย่างนี้ลักษณะนี้รู้ได้ในหมู่สงฆ์หมู่สงฆ์บอกกันหมดแต่เกินหมู่สงฆ์บอกไม่ได้บอกแล้วอาบัตินะอะไรงี้เป็นต้นพระพุทธเจ้าท่านจัดขอบเขตไว้หมดเลยเพราะเราควรศึกษาสัจธรรมพวกนี้ความรู้พวกนี้สำคัญเราจะอยู่กันเป็นสุขและจะไม่เกิดลักษณะส่อเสียดเพราะคำว่าส่อเสียดนี่ลึกซึ้งแต่คนไม่ศึกษาธรรมะพระพุทธเจ้าก็ไม่เข้าใจแล้วก็กระทำมันอยู่สื่อสารเราก็ทำวิทยุเราก็ทำหนังสือเราก็ทำหนังสือข่าวเราก็มีข่าวแต่เราไม่ได้ส่อเสียดเราไม่ได้ไปเทเดยุแยงเอาเรื่องนั้นเรื่องนี้มาเปิดเผยเอามาประจานเอามาทำอะไรกันเกินการเสร็จแล้วก็ไม่สงบแล้วก็ก่อเกิดความไม่เข้ากันไม่ติดแล้วเข้ากันไม่ติดแตกระแหงชิงชังกันโกรธแค้นกันแล้วก็กลายเป็นสังคมแตกแยกสังคมไม่อบอุ่นสังคมไม่ประสานไม่สัมพันธ์อย่างนี้ก็มีกันอยู่ตลอดเวลานะเพราะในเรื่องพวกนี้ถ้าเราไม่เข้าใจถึงสัจธรรมพวกนี้เราก็มีชีวิตที่ประกอบพฤติกรรมแม้แต่ทำกิจกรรมทำพิธีกรรมก็เป็นกิจกรรมเป็นพิธีกรรมที่ก่อให้เกิดความแตกแยกไม่อบอุ่นไม่ประสานไม่สมานมันก็ไม่เกิดคุณค่าทำมากขึ้นก็กลายเป็นวัฒนธรรมกลายเป็นสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมท่านพุทธทาสท่านแปลพุทธวัฒนธรรมว่าคือความเสื่อมท่านแปลวัฒนธรรมว่าคือความเสื่อมคือท่านมองเห็นว่าไอ้สิ่งที่มันประกอบการขึ้นมาแล้วจนกระทั่งเกิดเป็นวัฒนธรรมเนี่ยคือมันเสื่อมลงมันไม่ใช่เจริญขึ้นทั้งที่รากศัพท์มันแปลว่าเจริญขึ้นวัฒนธรรมเป็นการวิวัฒนะหรือพัฒนามันเจริญขึ้นแต่มันประกอบการขึ้นไปมันไม่ใช่เจริญขึ้นมันประกอบการขึ้นไปแล้วมันเสื่อมลงเพราะมันไม่เข้าใจเนื้อหาสาระนี่มันสำคัญมันไม่เข้าใจเนื้อหาสาระเลยการเป็นพัฒนาก็ดีวัฒนะก็ดีหรือวัฒนธรรมธรรมะที่วัฒนะก็ดีกลายเป็นการประกอบการที่ทำให้เสื่อมสังคมเสื่อมลงตัวเองก็เสื่อมลงโง่ลงนะมันก็เสียหายนะเพราะฉะนั้นศึกษาสัจธรรมดีๆแล้วเราก็จะมีชีวิตประกอบให้สังคมมีวัฒนธรรมที่ดี อยู่ในสัดส่วนที่พอดีอาตมาไม่อายเลยที่ชาวโศกเราไปไหนไหนไหนไม่ใส่รองเท้าเป็นหมู่เลยนี่โอ้โหล้วนแล้วแต่ไม่มีรองเท้ากันนี่อาตมาไม่อายเลยอาตมาภาคภูมิเออพวกเรานี่แข็งแรงกล้าหาญนะแล้วก็สบายไม่เป็นภาระไม่เปลืองแล้วก็เป็นวัฒนธรรมที่จะจูงนำคนอื่นเพราะอาตมาเห็นว่าการไม่ใส่รองเท้าเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญสำคัญอันหนึ่งคนเราจะเท้าแข็งแรงจะสุขภาพจะดีนะเท้าได้รับการนวดในพื้นเท้านี่มีจุดทุกจุดในสรีระทุกจุดที่มันจะได้กระตุ้นได้ทำการสัมผัสต่อสภาพธรรมชาติมากบ้างน้อยบ้างไปมันก็จะหมุนเวียนก็มันเพราะนั้นก็จะเกิด circulation จะเกิดความหมุนเวียนถูกกระตุ้นไปตรงอันนี้ไปใส่รองเท้าแบแบไม่ได้กระตุ้นอะไรเลยแห้งไปแม้แต่อยู่บนบ้านยังใส่รองเท้าเลยถึงขึ้นที่นอนก็ยังใส่รองเท้าเลยเรื่องสำคัญสำคัญอันหนึ่งคนเราจะเท้าแข็งแรงจะสุขภาพจะดีนะเท้าได้รับการนวดในพื้นเท้านี่มีจุดทุกจุดในสรีระทุกจุดที่มันจะได้กระตุ้นได้ทำการสัมผัสต่อสภาพธรรมชาติมากบ้างน้อยบ้างไปมันก็จะหมุนเวียนก็มันเพราะนั้นก็จะเกิด circulation จะเกิดความหมุนเวียนถูกกระตุ้นไปตรงอันนี้ไปใส่รองเท้าแบแบไม่ได้กระตุ้นอะไรเลยแห้งไปแม้แต่อยู่บนบ้านยังใส่รองเท้าเลยถึงขึ้นที่นอนก็ยังใส่รองเท้าเลยโอ้ยอะไรก็ไม่รู้ตั้งแต่เกิดมาเนี่ยนะยังไม่ทันหัดเดินยังไม่ทันคว่ำยังไม่ทันนั่งเลยนะหารองเท้าใส่ให้ลูกแล้วพอลูกหัดเดินต้องใส่รองเท้าแล้วจากนั้นไปก็ใส่รองเท้าไปจนกระทั่งจะกินจะอยู่จะหลับจะนอนใส่รองเท้าหมดเลยที่หลังในอนาคตอีกสักลาลาลาลาลาลาลาตีคนพวกนี้คนเกิดมามีรองเท้าติดมาในท้องเลยเพราะยีนมันต้องสร้างรองเท้าใส่ไว้ให้ด้วยสั่งสมยีนไปอีกสักกี่ลาลาลาลาลาลาลาลาปีมคงเป็นอย่างนั้นนะนะมันชอบกลจริงๆเลยนะคนเรานะเอาละอาตมาได้เทศมาเนี่ยคิดว่าจะไม่ให้ถึง5โมงเพราะว่าเทศแต่9โมง10โมง11โมง2ชั่วโมงไม่9โมงเราเมื่อกี้นี่เทศ9 9โมง15นะ9โมง15 10โมง15 10โมง45ก็เป็นชั่วโมงครึ่งเนาะเอานะเอาให้5โมงตรงก็ได้เนาะนะอะไรวัฒนธรรมอะไรฮะฮะแห่โรงบุญอ๋อเป็นวัฒนธรรมอีกอย่างหนึ่งอ๋อวัฒนธรรมอันล้ำค่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาเธอมาได้แต่ไม่เป็นไรลงมาพลางๆไม่เป็นไรเอาละก็ในเวลานั้นก็คงประสานกันพอดีไม่ขาดจังหวะนะแต่อย่าเพิ่งเกี้ยวกล้าวนักก็แล้วกันนะแล้วเดี๋ยวก็กลบเสียงอาตมาเทศหมดเลยนะมานี้ตอนนี้ก็มาเทศมาถึงตอนนี้แล้วก็คิดว่าพวกเราคงจะได้เข้าใจที่อาตมาพูดตั้งแต่นามธรรมมาก่อนและกระทั่งจะเริ่มต้นแต่ว่ามาพัฒนาที่มโนปุพังคมาธรรมาประธานทางจิตวิญญาณมันก็จะรู้สภาพที่เป็นให้กายกรรมให้วจีกรรมของเราเนี่ยประกอบมาเป็นสภาพธาตุทีลีลามาจนกระทั่งมาประกอบกับวัตถุมาประกอบกับบุคคลจนกระทั่งเป็นการเป็นงานเป็นกิจกรรมเป็นพิธีกรรมเป็นอะไรต่างๆนานาจนไปประกอบกับสถานที่ประกอบกับบ้านช่องเรือนชานอาคารทุกอย่างเป็นวัฒนธรรมขึ้นมาต่างๆนานาซึ่งเกิดมาจากปัญญาทั้งสิ้นเลยเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าในโลกนี้นี่นะถ้าเราเองเรารู้จักดำเนินการตามวัฒนธรรมของพระเจ้าคือมีการเป็นอยู่อย่างรู้จักปฏิบัติตนลดราคะลดราคะคนหรือพลเมืองก็จะไม่ล้นโลกใช่ไม่ใช่แต่แน่นอนมันจะไม่สูญพันธุ์เพราะคนจะลดราคะจนกระทั่งศีล8กันหมดนั้นน่ะมันเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดเลยใช่ไหม เป็นไปไม่ได้หรอกเพราะงั้นคนที่เอาความคิดบ้าๆมาถามโอ้มาสอนให้คนลดกิเลสลดราคะไม่แต่งงานแบบนี้เดี๋ยวคนก็ศูนย์พันหมดทั้งโลกสิอย่างนั้นอาตมาเคยตอบคำถามนี้ด้วยวิธีคือคุณกับอาตมาพบกันแล้วอาตมามาเลิกได้แล้วคุณนั่นแหละมาเลิกกับอาตมาให้ได้ก่อนคนหนึ่งคุณไม่ต้องไปคำนึงถึงคนอีก 6,000 ล้านคนนั่นเอาคุณมาให้ได้มากับมาก่อนเอาไปให้ได้ไหมถ้าคุณได้ค่อยคิดว่ามันจะหมดโลกได้มาอาตมาเอางี้เลยคุณนั่นแหละมาหมดกิเลสอันนี้กันก่อนมาไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วมันจะหมดโรคได้ยังไงขนาดคุณคนเดียวนี่ขนาดนี้ท้าทายกันตอนนี้อาตมาว่าหมดได้พระพุทธเจ้าไม่ได้หลอกคุณนั่นแหละมาหมดกิเลสอันนี้ก่อนไม่เอาแล้วไม่เอาคุณไปกลัวอะไรว่าคนจะหมดโรคขนาดคุณก็ยังไม่หมดเลยอย่างน้อยก็มีคุณละคนนึง อันถ้าเผื่อว่าเราไม่รู้ความจริงเราไม่รู้สัจจะอย่างที่อาตมาว่าเขาก็จะแย้งเขาก็จะเถียงเขาก็จะย้อนอะไรไม่เข้าเรื่องเพราะงั้นถ้ามาปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยคนก็ไม่ล้นโลกความซ้ำซ้อนไม่มีเอดก็ไม่เกิดอะไรหลายอย่างต่างๆนานาแม้แต่ไอ้เรื่องที่จะบอกว่าฆ่าผัวมันเสียเอาเมียมันมาแล้วก็ฆ่าแกงกันเดี๋ยวนี้ทุกเวลาทุกวันเนี่ยตำรวจนี่ต้องฆ่าแกงกันคนนี้ถูกฆ่าต้องประเด็นหนึ่งประเด็นชู้สาวหรือเปล่าประเด็นหนึ่งแย่งชิงทรัพย์หรือเปล่าประเด็นอะไรพวกนี้สังคมเรื่องถ้ามาปฏิบัติธรรมของพระเจ้าแล้วเนี่ยประเด็นที่ว่าเหล่านี้นี่ก็จะน้อยหนักเข้าตำรวจตกงานหนักเข้าตำรวจตกงานแต่แน่นอนมันไม่ตกหรอกเพราะคนโลกจะมาดีอย่างนี้มันไม่ได้หมดหรอกเพราะมันก็ต้องมีงานอยู่นั่นแหละไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นตำรวจไม่ได้จะต้องมีแต่เอาเธอถ้ามันไม่มีตำรวจได้เลยก็ไม่เป็นไรนี่เอาแทนที่จะไปทำกิจตำรวจก็มาทำนานี่แหละมาทำพืชผักนี่แหละเพราะมันต้องกินเมื่อไม่มีการทุจริตไม่มีอาชญากรรมไม่มีงานที่ตำรวจจะต้องทำก็มาทำไร่ทำนาทำสวนนี่มีทำอะไรอีกเยอะแยะที่ทำของชีวิตมนุษย์เลยจะต้องทำแน่ๆไม่ทำไม่ได้เพราะงานที่จำเป็นกว่าสำคัญกว่ามีอีกเยอะเพราะงานที่ฟาร์มเฟ้อแต่ได้เงินมากๆนี่แหละคนมันชอบเดี๋ยวนี้เด็กอายุ15แหมเป็นดาราโอ้เต้นกระดกกระแดกหนักเข้าพอโตมาสักหน่อยนึงชื่อเสียงชักจะคนจะไปมีคนอื่นเข้ามาข่มตัวเองใจไม่เป็นซุปเปอร์สตาร์แล้วตัวเองชักจะเดินมาแล้วก็หาทางเรียกร้องความสนใจเป็นสาวขึ้นมาจาก15มาถึง18ก็เปลือยแต่ถ่ายนู้นถ่ายโน่นถ่ายนี่เข้ามาอีกอะไรเงี้ยไปกันใหญ่เลยหาเงินหาทองแล้วก็มาเฟ้อฟุ่มเฟือยอะไรต่างๆนานาลงไปในเรื่องงานอะไรก็ไม่รู้เอาแต่เงินเอาแต่ทองเอาแต่ชื่อเสียงโด่งดังเฉยๆแต่โด่งดังอะไรก็ไม่รู้โด่งดังไม่เข้าเรื่องนะพวกนี้ถ้าเผื่อว่ามาศึกษาสัจธรรมแล้วสิ่งเปลืองๆพลันพลานไม่เกิดคุณค่าพวกนี้มันจะลดลงนะลดลงแล้วก็จะมาเอาสาระมาเป็นสาระที่มันเป็นอย่างที่พวกเราพาทำนะเพราะวัฒนธรรมที่มันไปหลงวัฒนธรรมที่เกิดเนี่ยขณะนี้เราบอกวัฒนธรรมตะวันตกวัฒนธรรมฮอลลีวูดวัฒนธรรมมหรสพโลกมันเข้ามามากนะเนี่ยจะมาดูแล้วก็น่าสลดใจคณะนักร้องจากญี่ปุ่นไอ้หนุ่มๆสาวๆนักร้องญี่ปุ่นคณะอะไรอาตมาก็ไม่จำชื่อมาเพิ่งมาเนี่ยเขาไปรอรับกันที่แอร์พอร์ตที่สนามบินไปรอรับกันมันไม่มา มันไปพลาดยังไงไม่รู้ไม่มาถึงร้องห่มร้องไห้กันไม่รู้พ่อแม่อะไรเขาก็ไม่รู้อาตมาก็ไม่รู้เขาเอ๊ะปากจัดไปหรือเปล่านะคือมันอะไรกันนักกันหนาก็ไม่รู้นี่อย่างนี้เป็นต้นคือจิตวิญญาณมันถูกครอบงำแล้วมันก็ไปติดสมมุติอะไรต่ออะไรกันติดแล้วอะไรวันเรื่อยร้อยโอ้โหสัมภาษณ์กันมาทำไมถึงไปชื่นชมยินดีชื่นชอบนักร้องคนนี้โอ้เขาร้องดีเขาอะไร อะไรก็ไม่รู้มันไร้สาระจริงๆเลยนะแล้วชีวิตที่พ่อแม่เอาเงินเอาทองมาหาเงินหาทองมาให้เด็กพวกนี้มันจะต้องโอ้โหดีโทรศัพท์กันต้องใช้ติดต่อกันจะต้องนัดแนะกันจะต้องไปแล้วก็ไปเสียเวลาไปนั่งเฝ้าคอยอะไรกรีกกรีกกรีกอุ้ยไม่ได้สงวนเนื้อสงวนตัวเลยนะเข้ามาแล้วก็โอ้โหได้กอดได้จูบเขาได้กำไรนั่นไปโน่นเลยโอ้เวรจริงๆเลยนะสิ่งเหล่านี้ถ้าเผื่อว่าพวกเราเนี่ยไม่แข็งแรงแล้วก็ไม่มีปัญญาพอเราก็จะไม่เข้าใจแต่อาตมาคิดว่าพวกเราเนี่ยในแนวลึกในแนวอะไรพวกนี้คงจะเข้าใจแล้วว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นอยู่ของโลกมันก็เป็นไปเนี่ยมันก็ข้ามฝั่งมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆข้ามมาจากตะวันตกเข้ามาจากอเมริกาเข้ามาจากทางไหนก็แล้วแต่ญี่ปุ่นก็ย่ำแย่ไปทุกทีแล้วตอนนี้จีนตอนนี้ก็รับวัฒนธรรมพวกนี้เข้าไปอีกเยอะแยะเข้าไปแล้วไทยก็มากันไม่ใช่น้อยเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วเนี่ยแรงขึ้นเรื่อยๆจัดจ้านขึ้นเรื่อยๆเราก็จำเป็นที่จะต้องปลูกฝังเยาวชนก็ดีคนรุ่นใหม่ก็ดีจะต้องให้รู้เท่าทันสิ่งเหล่านี้ให้รักษาสถานะอันดีงามของวัฒนธรรมที่ไม่บ้าๆบอๆเลวๆหลายๆเป็นวัฒนธรรมเลวค่าไม่ใช่วัฒนธรรมล้ำค่าต้องพยายามที่จะต้องสงวนรักษาวัฒนธรรมล้ำค่าไว้ให้ได้ผู้ใหญ่ก็ดีแล้วก็เด็กๆเล็กๆนะรุ่นหนุ่มรุ่นสาวรุ่นอะไรก็ดีชาวอโศกเราก็จะมีวัฒนธรรมพวกนี้อาตมาว่าในประเทศไทยเนี่ยชาวอโศกเราจะรักษาไว้ได้เพราะเป็นมวลหมู่เป็นคณะเป็นกลุ่มเป็นก้อนเพราะเด็กๆชาวอโศกนี่อาตมาหวังเป็นอย่างมากเลยว่าพวกเราช่วยกันหน่อยนะช่วยกันในเรี่ยวในแรงในช่วยกันสนับสนุนส่งเสริมเพื่อที่จะสืบสารถักทอสร้างเด็กพวกนี้กันขึ้นไปเป็นกำลังของสังคมบุญนิยมหรือสังคมอย่างชาวอโศกเราพาเป็นเนี่ยขึ้นไปในอนาคตเพราะงั้นในแต่ละชุมชนที่เราได้เลี้ยงดูฟูมฟักเด็กๆต่างๆพวกนี้ก็เลี้ยงดูฟูมฟักเด็กๆต่างๆพวกนี้ก็เราจะต้องเกื้อกูลอุปถัมภ์ค้ำชูช่วยเหลืออย่างไรกันบ้างตอนนี้เราต้องการมากก็คือครุหรือครูที่จะมาช่วยทั้งครูผู้ปกครองทั้งครูทั้งด้านที่จะสร้างสรรค์งานการและครูทางผู้ที่จะดูแลทางด้านวิชาการทั้งนั้นแหละเราต้องการอยู่จะมารับผิดชอบมาช่วยนี่นะนับวันก็จะมากขึ้นเด็กของเราแต่ละแห่งแต่ละขนาดภูผาฟ้าน้ำนี่ก็ยังตั้งโรงเรียนยังมีโรงเรียนขึ้นมาแล้วแต่โรงเรียนของเราเนี่ยเป็นโรงเรียนระบบตามพวกเราไม่ได้เสียเงินเสียทองอะไรนะแล้วต้องมาทำกันอย่างนี้แหละสร้างสรรค์รุ่นหลังๆต่อไปอาตมาว่าเป็นงานสำคัญเป็นงานหลักเป็นงานที่ควรจะต้องได้เข้าใจควรจะต้องได้เห็นความสำคัญอันนี้อย่างมากไม่ใช่อาตมาไปบังคับนะพวกคุณไปพยายามทำความเข้าใจดีๆสร้างปัญญาให้ดีๆว่างานนี้ไม่ใช่งานธรรมดาเป็นงานสืบทอดมนุษยชาติเนี่ยเราจะสืบสารเด็กรุ่นต่อๆไปเนี่ยพวกเราก็นับวันเนี่ยอาตมาเรียกพวกร่างใกล้เมนไม่ใช่ไม้ใกล้ฝั่งไม้ใกล้ฝั่งมันไกลตัวโอ้ไม้ใกล้ฝั่งไม้มันล้มบนช่างหัวมันเวลาแต่คุณนั่นแหละร่างใกล้เมนพอเรานี่มันรุ่นร่างใกล้เมนเข้าไปมันก็ไม่เข้าท่าอะไรเท่าไหร่เราก็ปลูกฝังของเราไปได้เมื่อเราตั้งหลักได้ของเราเราก็ไปเรื่อยๆดำเนินการให้มันมีสัมโพธิปรายณะให้มันสู่ที่สูงดำเนินกันไปต่อไปเรื่อยๆก็ดีแต่เราไปแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องตายแล้วมันก็จะจบเพราะเรื่องราวอะไรต่างๆนานามันไม่มีความสืบทอดไม่ได้มันต้องมีตัวสืบทอดมันต้องมีความสืบทอดและการสืบทอดนี้ก็จะต้องปลูกฝังให้ได้อย่างเป็นกลุ่มเป็นก้อนให้เป็นมวลที่แข็งแรงเป็นมวลที่มีคุณภาพคุณธรรมมีประสิทธิภาพสูงขึ้นไปเรื่อยๆเพราะนั้นความสำคัญในการที่จะสืบสารรุ่นวัยเด็กต่อไปเนี่ยสำคัญมากอาตมาก็ขอบอกฝากพวกเราไว้อย่าทำเป็นเฉยเมยแม้พวกคนในชุมชนก็ดีหรือคนข้างชุมชนอยู่ไกลชุมชนห่างชุมชนก็ตามให้ระลึกถึงจุดนี้ให้สำคัญด้วยเพราะจะเป็นการสร้างมนุษยชาติต่อไปนะพวกเราบอกแล้วร่างใกล้เมียนไปก็นับวันไปเรื่อยๆเราได้บ้างเท่านี้เท่านี้หรือเราจะได้ดีอะไรไปมันก็จะจบที่เราตายเสร็จแล้วถ้ามันไม่มีการสืบทอดถ่ายทอด ให้รุ่นต่างๆพวกนี้เก็บวัฒนธรรมเก็บความเป็นไปได้ของทุกๆอย่างที่เราก็สร้างสรรค์ไปแล้วตั้งแต่วัตถุตั้งแต่สถานที่พื้นที่สิ่งแวดล้อมนิเวศวิทยาไปจนกระทั่งถึงพฤติกรรมกิจกรรมวัฒนธรรมอะไรต่างๆนานาถ้าเราไม่พยายามสืบสานถ่ายทอดเอาไว้แล้วมันจะไปอะไรได้ล่ะมันก็จบเท่านั้นเองใช่ไหมแล้วมันก็ช่วยสังคมมนุษยชาติได้สั้นได้น้อยหรือไม่ก็ช่วยไม่ได้เลยเพราะเราจะต้องช่วยมนุษย์ให้ได้มากที่สุดนานที่สุดไปให้ได้เราก็จะต้องอาศัยรุ่นต่อๆไปนี่แหละมองให้ความสำคัญขึ้นไหมเพราะตอนนี้เราต้องการครูต้องการครูมาเสียสละพือคือจะต้องมารับหน้าที่รับผิดชอบเลยแล้วก็จะต้องมาศึกษาวิธีการของครูศาสตร์นะครูศาสตร์ที่เราจะต้องพยายามถ่ายทอดครูศาสตร์แบบพวกเราขณะนี้เราก็ยังไม่ดีพอยังไม่เข้าใจพอเลยในเรื่องครูศาสตร์แบบบุญนิยมนะเราก็เป็นครูก็ดีเป็นครูก็ดีก็ยังรับทำอะไรได้ถ่ายทอดหรือว่าจะเก็บประเมินผลคะแนนศีลเด่นเป็นยังไงคะแนนเป็นงานเป็นยังไงคะแนนวิชาการเป็นไงแล้วเราก็จะรวบรวมมาเพื่อที่จะเอาอันนี้มาเป็นการประเมินผลที่จะให้คะแนนการศึกษาแก่เด็กๆเพราะทุกวันนี้นี่เราสร้างเด็กไปแล้วเราแม้แต่การประเมินผลให้คะแนนนี่เราก็ยังไม่ค่อยเป็นค่อยเก่งกันยังไม่มีวิธีการกันอย่างชัดเจนเท่าไหร่อาตมาเองกับอาตมาไม่ใช่นักการศึกษาไม่ใช่นักวิชาการเท่าไหร่ก็เลยไม่รู้จะทำยังไงไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เพราะพวกเราได้ศึกษาอะไรๆพวกนี้บ้างมาช่วยกันประกอบหาวิธีซึ่งมันจะต่างกันบ้างในการศึกษาทางข้างนอกแต่เอามาแอพพลายเอามาประยุกต์เอามาดัดแปลงหรือเอามาทำประกอบในด้านนี้ได้นะก็ต้องการอยู่ครุเนี่ยหรือครูเนี่ยเราต้องการครุเราไม่ได้เรียกครุเราเรียกครุครุนะครูหรือครุแต่อย่าเรียกครุล่ะครุนั้นมันไปตักน้ำครุนั้นมันภาชนะสำหรับตักน้ำครุนะเรียกว่าครูหรือครุนะครุนะเราก็จะว่าดัดจริตก็ดัดจริตนะมริคุรุนะแล้วเราก็จะได้สืบสานสิ่งนี้ต่อไปวัฒนธรรมของเราก็จะเป็นวัฒนธรรมที่ล้ำค่ายั่งยืนไปอีกยาวนานนะสำหรับวันนี้พ จึงสรุปได้ว่าศาสนาพุทธนั้นเป็นศาสนาที่จะต้องเกิดมาเพื่อทำกรรมเกิดมาด้วยกรรมกรรมเป็นกำเนิดกรรมเป็นที่พึ่งกรรมเป็นพันเผ่าพันกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยนะกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสรโนหรือว่ากรรมมัสโกมหิตกรรมเป็นของของตนกรรมทายาโทหรือกรรมทายาทเราจะต้องเป็นทายาทของกรรมเป็นผู้รับมรดกกรรมของเราเองเราทำชั่วก็ต้องรับเราทำดีก็ต้องรับไม่รับไม่ได้นะแบ่งให้ใครก็ไม่ได้เอาไปขายให้ใครก็ไม่ได้ไปเซ้งก็ไม่ได้นะแบ่งบุญแบ่งบาปอะไรพวกนี้มันแบ่งผิดทั้งนั้นน่ะแบ่งไม่ได้เราแบ่งบุญมาแบ่งส่วนบุญให้คนนั้นคนนี้นี่เป็นเรื่องนอกรีตเป็นเรื่องผิดพลาดมาในศาสนาพุทธอย่างมากเลยแบ่งบุญแบ่งส่วนกุศลให้คนนั้นคนนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เลวไหลเป็นเรื่องไม่จริงถ้าแบ่งบุญได้ก็แบ่งบาปได้เท่านั้นเองนะคนเราเรื่องอะไรจะเอาบาปไว้ก็แบ่งทิ้งหมดนะใครจะเอาไว้อันนี้เป็นเรื่องที่พูดแล้วเขาก็หาว่าอาตมาเนี่ยมาเป็นมาพุทธเป็นพระพุทธศาสนาอะไรกันนอกรีตพูดนอกรีตเขาทำกันมาแต่ปู่ย่าตายายมาทำมาแต่ดึกดำบรรพ์อะไรเนี่ยมันผิดพลาดตอนไหนเมื่อไหร่อาตมาไม่รู้รู้แต่ว่ามันผิดพลาดนะเป็นเรื่องย้อนเป็นเรื่องขัดแย้งกับคำสอนพระเจ้าพระเจ้าท่านสอนว่ากรรมเป็นของของตนตนเป็นทายาทของกรรมแล้วมันจะไปแบ่งกรรมอะไรใครทำดีก็ได้ดีใครทำชั่วก็ได้ชั่วแล้วจะไปแบ่งกันได้ยังไงอันนี้ก็ค่อยๆว่ากันถ้าใครสงสัยก็ค่อยๆถามกันมาแล้วอธิบายกันช่วงนี้อาตมาจะอธิบายให้ฟังถึงเรื่องว่าเมื่อพระพุทธเจ้าท่านได้ระลึกชาติตรัสรู้ท่านเห็นว่าโอ้ท่านมีบุญบารมีได้สั่งสมญาณทศพลญาณเวสารัชญาณอะไรต่างๆนานากันมาทั้งสั่งสมบุญบารมีมามากพอแล้วก็เห็นยุคไขยุคสมัยท่านต้องตรัสรู้เป็นพุทธเจ้าแล้วท่านต้องทำงานศาสนาแล้วท่านต้องก่อกู้ศาสนาแล้วท่านจึงตัดสินแล้วก็ปฏิญญาณตนว่าเป็นพระพุทธเจ้าบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าแล้วจ จะต้องประกาศตัวเป็นพุทธเจ้าแล้วเมื่อตัดสินเสร็จก็รู้เป็นความจริงไม่ใช่อยู่โมเมไม่มีหลักฐานไม่มีอะไรยืนยันไม่มีของจริงอะไรต่างๆนานามันเป็นเรื่องลึกซึ้งมันเป็นเรื่องของพลังงานทางนามธรรมเป็นเรื่องของจิตวิญญาณซึ่งมีทั้งเวทนามีทั้งสัญญามีทั้งสังขารวิญญาณเวทนาคือมีความรู้สึกสัญญาก็คือความกำหนดรู้หรือความจำได้คนเรามีสัญญานี่แหละเป็นตัวพื้นรากพระเจ้าท่านหยั่งสัญญาหยั่งความจำหยั่งไปตามกำหนดรู้ความจำเดิมย้อนไปชาติหนึ่งชาติสองชาติห้าชาติสิบชาติที่ร้อยชาติที่พันอะไรเนี่ยอย่างสัญญา ไม่ใช่ว่าเป็นนั่งคิดเป็นนั่งปรุงเล่นขึ้นมาไม่ใช่การอย่างสัญญาหรือการระลึกชาตินั้นคือการตามสิ่งเดิมของตนการระลึกชาตินี่คือตามสิ่งเดิมตนที่ได้ผ่านมาเพราะงั้นถ้าบอกว่าเราเองเราไม่ได้ผ่านมาเนี่ยเราก็โมเมเราไปคิดเราเองเช่นสมมติว่าคุณเองคุณจะระลึกชาติได้คุณก็ต้องมีสิ่งที่คุณผ่านมาคุณไม่ผ่านมาคุณไม่รู้หรอกคุณเกิดในยุคพระนเรศวรคุณจะระลึกชาติไปถึงยุคพระนเรศวรว่าคุณเป็นอะไรคุณได้รู้อะไรคุณได้ผ่านอะไรคุณก็ต้องได้ผ่านของคุณมาในยุคนั้นสมัยนั้นได้พบอันนั้นได้รู้จากอันนี้ขนาดนั้นมันยังระลึกได้ไม่ครบเลยจำไม่ได้หมดเหมือนคุณเกิดมาตั้งแต่เด็กจนโตเดี๋ยวนี้คุณระลึกไปถึงเด็กอายุ5ขวบ8ขวบคุณทำอะไรบ้างไปเล่นอะไรไปซุกซนตรงไหนไปเป็นยังไงต่างๆนานามันยังจำไม่เคยได้เลยไม่ต้องไปเอาชาติข้ามชาติเอาชาตินี่มันยังลืมใช่ไหมลืมนั่นลืมนี่จำได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรประทับใจมันก็จำได้อะไรที่ไม่ประทับใจก็จำได้น้อยแต่ถ้าเผื่อว่าย้อนลึกไปแล้วสัญญาต่างๆพวกนี้ไม่หายไปไม่หายไปคุณจำไม่ได้นี่ไม่ได้หมายความว่าคุณไม่มีมันสั่งสมอยู่เพราะฉะนั้นเมื่อมันบำเพ็ญธรรมะได้เก่งเกิดญาณแล้วญาณมันก็จะระลึกย้อนไปได้อ๋อจำได้แล้วระลึกได้แล้วพระพุทธเจ้าก็ในเดียวกันพระอริยเจ้าหลายๆองค์ก็ในเดียวกันฝึกปฏิบัติไปแล้วก็ย้อนระลึกถึงความจริงอันนี้ได้ย้อนไปได้อ๋ออย่างนี้เองมันเคยลืมแต่มันก็กลับมาจำได้คนตามได้อย่างสัญญาอาตมาใช้ศัพท์ว่าอย่างสัญญาตามสัญญาเดิมตามความจำเดิมสัญญาคือความจำแล้วก็ไปกำหนดเรียนรู้สัญญาก็ไปกำหนดรู้ความจำเดิมสิ่งที่เราเคยเผื่อผ่านมาเดิมเหมือนกับฮาร์ดดิสที่เราบันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์เนี่ยมันบันทึกไว้แม้ว่าเราจะไม่มีรหัสดึงมันออกมามันก็ฝังสมอยู่ในนั้นน่ะฝังอยู่ในนั้นน่ะเต็มอยู่ในนั้นน่ะเป็นขยะอยู่เลยเยอะแยะเลยไม่ใช่เป็นขยะเราเป็นอะไรอยู่ในนั้นแต่เราเอาออกมาใช้ไม่เป็นเรายังไม่มีวิธีเรายังทำไม่ได้มันถ้าเผื่อว่ามาปฏิบัติได้เนี่ยมันจะมีความสามารถย้อนระลึกมาจับย้อนเรียบเรียงทำมีรหัสโอ้ดึงเอาของเก่าของเก่ามาใช้ได้พระพุทธเจ้าก็เหมือนกันพระอริยะเจ้าองค์อื่นก็เหมือนกันเมื่อปฏิบัติแล้วเสร็จถึงได้ย้อนทวนสัญญาเดิมไปถ้าใครไม่มีสัญญาเดิมมันก็ไม่มีอะไรถ้าเราไม่เคยผ่านเราไม่รู้หรอกเดาไม่ได้เราจะไประลึกชาติไอ้คนโน้นไประลึกชาติคนนี้ยากไม่รู้ว่าคนนั้นคนนี้ได้เกิดยุคเดียวกับเราหรือเปล่าถ้าคุณเกิดได้ยุคเดียวกันกับคนโน้นอ๋อคนนั้นเคยรู้จักกันในชาตินึงผ่านกันในชาตินึงคุณก็ย้อนระลึกไปหาครับอ้าวคุณเจอกันชาตินั้นคุณเป็นอันนั้นคุณเป็นอันนี้อย่างนี้ได้ระลึกได้แต่ถ้าเขาเองก็ไปสายของเขาเขาไม่ได้เกิดมาเกี่ยวข้องกันกับเราเลยสักชาติเดียวเราจะไประลึกให้เขาเป็นไปไม่ได้ในเรื่องนี้เป็นเรื่องลึกซึ้งจะต้องค่อยๆศึกษาเนี่ยจะมาอธิบายให้ฟังบ้างเล็กน้อยด้วยเหตุด้วยผลด้วยหลักของสัจความจริงก็เล่าให้ฟังบ้างนะทีนี้พระพุทธเจ้าท่านเมื่อท่านเองท่านตรัสรู้เป็นพุทธเจ้านี่ก็เพราะว่าท่านเห็นเรื่องของกรรมศาสนาพุทธเป็นศาสนากรรมเป็นศาสนากรรมสัจจะหรือกรรมนิยมไม่ใช่ศาสนาเทวนิยมไม่ใช่ศาสนาที่มีเทวะเป็นสัจจะใหญ่เป็นความจริงอันยิ่งใหญ่ความจริงอันยิ่งใหญ่ของศาสนาพุทธนั่นคือกรรมกรรมเป็นสัจจะกรรมเป็นทรัพย์กรรมเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของชีวิตถ้าคุณสั่งสมกรรมเป็นกุศลกรรมเป็นกุศลนั่นแหละเป็นทรัพย์แท้คุณจะมีความร่ำรวยคุณจะมีความจนคุณจะมีความโง่คุณจะมีความฉลาดคุณจะมีความสวยคุณจะมีความขี้เรคุณทำมาเป็นกรรมของคุณทั้งสิ้นกรรมพาเกิดกรรมโยนิ คุณจะเกิดมาสวยก็เพราะคุณมีทุนจึงเกิดมาสวยถ้าคุณเกิดมาขี้เหร่คุณก็มีทุนเกิดมาขี้เหร่คุณจะเกิดมารวยคุณจะเกิดมาจนคุณก็มีทุนของคุณนั่นแหละเกิดมากรรมโยนิกรรมพาเกิดเกิดเป็นอย่างไรของคุณคุณจะเกิดมาฉลาดคุณจะเกิดมาโง่คุณจะเกิดมาเป็นอัจฉริยะคุณจะเกิดมาเป็นอาริยะหรือคุณจะเกิดมาเป็นอิเดียตคุณจะเกิดมาเป็นคนโมลอนคุณจะเกิดมาเป็นคนบ้าๆบอๆอะไรกรรมของคุณทํามาพาเกิดทั้งสิ้นไม่มีใครทําให้นะไม่มีใครทําให้เรื่องของกรรมจึงเป็นเรื่องวิเศษสุดเรื่องของกรรมจึงเป็นเรื่องที่สําคัญมากเลยในศาสนาพุทธเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าผู้ใดเนี่ยประมาทกรรมชั่วช่างมันเถอะวะนิดหน่อยกรรมชั่วช่างมันเถอะวะคุณทำแล้วคุณจะเอาอย่างลบๆต่อให้เอายาสารเคมียาเคมีสมัยใหม่ลบไม่ได้เอาไปขายตลาดก็ไม่มีใครซื้อขายไม่ได้เอาไปยัดเยียดให้ใครขายใครก็ไม่ได้ต้องรับคุณทำแม้แต่คิดเป็นมโนกรรมคิดคุณก็ต้องเป็นของคุณกรรมสกตากรรมสกะกรรมเป็นของของตนตนเป็นเจ้าของกรรมแล้วมันจะออกฤทธิ์ออกเดชและกรรมไม่มีศูนย์กรรมนี้ไม่มีศูนย์หายกี่ชาติกี่ชาติกี่ชาติก็ไม่ศูนย์หายและกรรมนี้ออกฤทธิ์แม้แต่ที่สุดขนาดเป็นพระพุทธเจ้าตรัสรู้เป็นพระเจ้าพระสมณโคดมของเรานี่แหละท่านยังเล่าเอาไว้ในพระตปิฎกมีเล่าท่านบอกว่าท่านเองท่านเกิดมาไม่แต่ท่านเกิดมาทุกคนก็คงรู้พระเทวทัตกลิ้งหินทับพระบาทจนห่อเลือดท่านก็เล่าให้พระสาวกฟังว่าเนี่ยเกิดจากวิบากกรรมเก่าเศษวิบากกรรมเก่าตกมาถึงขนาดนี้ท่านบำเพ็ญกุศลมาตั้งเท่าไหร่ขนาดมาตรัสรู้เป็นพระเจ้าแล้ววิบากกรรมที่ทำเลวร้ายแต่ปางก่อนๆยังตามมาให้เหตุเกิดพระเทวทัตกลิ้งหินทับพระบาทห่อเลือดนะก็คงเคยศึกษาประวัติพระพุทธเจ้ามาบ้างพระพุทธเจ้าตรัสให้ฟังว่านี่เป็นเพราะมีอยู่ปางหนึ่งชาติหนึ่งกรรมที่ท่านเคยทำชั่วไว้ท่านเคยฆ่าน้องชายหลายคนอาจจะเคยรู้แล้วนะอ่านประวัติก็คงจะเคยรู้ท่านเคยฆ่าน้องชายเอาหินทุ่มทุบน้องชายตายในถ้ำน้องชายต่างมารดาท่านเคยฆ่าน้องชายตายในชาติหนึ่งเศษกรรมนั้นน่ะมันก็พามาจนกระทั่งมาถึงชาตินี้ก็ถูกพระเทวทัตกลิ้งหินทับพระบาทอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าถูกคนเอาช้างนาลาคีรีมาไล่แทงนะต้องถูกนางเจนจมานวิกามาแสดงตัวคู่อาฆาตมาดร้ายมาตู่เอาท่านว่าท่านเป็นสามีเป็นผัวทำให้เขาทองอะไรก็แล้วแต่ต้องเป็นนั่นเป็นนี่อะไรต่างๆต้องทุกข์ต้องเกิดวิบากทุกข์หลายๆอย่างท่านก็เล่าให้ฟังแม่แต่วันนี้ท่านต้องปวดหัวเพราะอะไรท่านต้องปวดหลังปวดเอวเพราะอะไรก็เพราะเหตุวิบากที่ทำมามันมาออกฤทธิ์ออกผลขนาดเกิดเป็นพระพุทธเจ้านั่นนะยังมีอกุศลวิบากตามมาเล่นงานได้เพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยอย่าไปคิดมากเลยเจอนั่นเจอนี่บ้างอย่างโง่นอย่างนี้บ้างแต่เราอย่าไปที่ใดเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ประมาททำชั่วมันต่อไปมันก็สั่งสมไปชั่วหนักไปอีกสิเกิดมาชาติไหนชาติไหนก็มีแต่วิบากชั่วสั่งสมแล้วออกมาออกฤทธิ์กับเราต่อไปสิเสียหมดยุ่งหมดเลยเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างกุศลกรรมให้แก่ตนเองกรรมนี่เป็นตัวสำคัญเลยต้องควบคุมและต้องพยายามสังวรระวังทำโดยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนี่แหละมันเป็นจริงคุณไปปล้นเขาคุณไปคอร์รัปชันเขาคุณทำกรรมชั่วแต่คุณไปดีใจที่คุณคอร์รัปชันมาคุณได้เงินคุณปล้นมาคุณได้เงินดีใจคนอื่นไม่รู้โอ้โหฉลาดนะนี่คอร์รัปชันอย่างฉลาดเลยโกงจนกระทั่งตายเขายังจับไม่ได้เลยว่างั้นนะดีใจโอ้นี่คอร์รัปชันเขาอย่างสนิทไม่มีใครจับได้เลยชาตินี้คอร์รัปชันมาตั้ง5ครั้ง8ครั้ง10ครั้งสนิทไม่มีใครจับได้ไม่เป็นไรเลยคนยังนับถืออยู่เลยดีไม่ดีตายแล้วยังได้รับเขาสร้างอนุสาวรีย์ให้ซะด้วยเพราะคนไม่รู้นึกว่าเป็นคนดีที่แท้คอร์รัปชันกันมากมายเขาสร้างอนุสาวรีย์ให้ด้วยตายไปแล้ว คุณได้เงินจริงคุณรวยจริงคุณได้จริงแต่ตายไปแล้วเงินไม่ไปด้วยมันทิ้งอยู่ในโลกนี่แหละตอนตายในสมัยโบราณเขาเอาเป็นเหรียญบาทยัดใส่ปากเผาพอเผาเสร็จมันก็ละลายอยู่ใต้ก้นไอ้กองฟอนนั่นแหละมันไม่ไปด้วยสมัยโบราณเขามีเชิงไว้เอาใส่ปากผีคนตายเอาเหรียญบาทใส่แล้วก็เผาพอเผาเสร็จแล้วก็คนเนี่ยพอเผาเสร็จก็ไปคุยกันอาตมายังเคยคุยเลยเคยคุยหาเหรียญบาทตาอาตมายังเด็กมากเลยตาอาตมาตายแล้วก็เผาอาตมาก็ไปคุยกับเขาไม่รู้เรื่องหรอกเด็กยังเด็กมากตอนนั้นแต่ยังมีรูปถ่ายเลยรูปถ่ายอาตมายังคุยในกองฟอนคุณตาเนี่ยแต่กรรมคุณตายเนี่ยคุณเอาอะไรไปไม่ได้บาทเดียวก็เอาไปไม่ได้เงินคุณจะคอร์รัปชันคุณจะโกงมาได้เท่าไหร่ปล้นมาได้เท่าไหร่ทำชั่วได้มาเท่าไหร่เท่าไหร่หรือแปลโลภโมโทสันเอาเปรียบอรัตเข้ามาได้เท่าไหร่ก็แล้วแต่มันไม่ไปกับคุณมันไม่จริงแต่กรรมชั่วที่คุณทำกรรมคุณปล้นก็ดีคุณเองคุณไปคอร์รัปชันมาก็ดีกรรมมันนั้นเป็นของจริงเป็นอกุศลกรรมเป็นกรรมชั่วมันไปกับคุณแน่ กลัวเวรกรรมกันเถิดนา